NOS-journaal. De politie heeft vorig jaar 218.000 foto's verwijderd uit de database voor gezichtsherkenning. In die databank staan meer dan 2,6 miljoen foto's van verdachten en daders van een misdrijf waarop een celstraf staat van meer dan een jaar. Uit onderzoek bleek eerder dat er mogelijk tienduizenden mensen onterecht in de databank stonden. In de eerste helft van dit jaar zijn er ruim 20% minder auto's gestolen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de organisatie die het aantal diefstallen bijhoudt, zet de daling door die vorig jaar is ingezet. Er zijn opnieuw besmettingen geconstateerd bij de Olympische Spelen in Tokio. Volgens het organisatiecomité zijn er 19 positieve tests. In 3 gevallen gaat het om atleten. Om wie het precies gaat en of er Nederlanders bij zijn, is niet duidelijk. Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt is afgelopen jaar flink gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2020 kwamen 107 Nederlanders om het leven in het water. Een jaar eerder waren dat er nog zo'n 30 minder. De Nederlandse roeiers zijn goed begonnen aan de Olympische Spelen. 5 van de 6 boten die afgelopen nacht alvast in actie kwamen wisten zich bij de series te plaatsen voor de volgende ronde. Het weer, nu nog op veel plekken bewolkt, maar later is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Nou, de eerste Olympische successen zijn binnen, nog voor de opening van het evenement. Want de roeiers plaatsen zich overtuigend voor de volgende ronde. En eerder deze week hadden we natuurlijk al die monsterscore voor de voetbalvrouwen. Onze spraakmaker vanochtend is Margriet Brandsma, journalist, schrijver en oud-Duitsland-correspondent. Margriet, welkom. Dank je. Is het vanaf nu, denk je, volle bak op te spelen? Zowel in media als in beleving? Ja, dat denk ik wel. Het zijn natuurlijk andere spelen. Hè. Dus hoeven ze eigenlijk, dat is duidelijk, zonder publiek. Ik moet je zeggen, ik verheug me er desondanks heel erg op. Ik hou van sport en ik vind het toch altijd een heel bijzonder moment als je de beste sportlieden ter wereld in aantal disciplines dan bij elkaar ziet en tegen elkaar strijden. Dus ja, ik denk het wel. Ik denk dat we ook met z'n allen dit wel weer willen zien. Toch wel? Ja, ik denk het wel. Tenminste, dat merkte ik zelf ook wel bij dat voetbaltoernooi, bij het EK. Een beetje het gevoel van terugkeer van normaliteit. Hè. Daar mocht dan wel publiek bij. Dat vond ik bijna weer vreemd om zoveel volle stadions te zien. Afhankelijk van waar het gespeeld werd. Dat, inderdaad, ja, dat was inderdaad wel van waar. Nou ja, goed, dat gaan we de komende 2 weken natuurlijk niet zien. Want die stadions zijn leeg. En ja, ik hoop ook vooral dat het wel de competitie wordt die je hoopt en dat er niet te veel sportlieden af moeten haken omdat ze toch besmet zijn en niet mee mogen doen. Ja, want we hebben natuurlijk in het Nederlandse kamp ook de eerste besmettingen in ieder geval gehad. Helaas 2 atleten die niet mee kunnen doen. Drukt dat de pret een beetje of niet? Marta Riemsma is ook al hier hoofdredacteur van Twentse Courant Tubantia. Het is een beetje wat jou ook stoort. Hè? Er is zoveel negatieve berichtgeving. Je komt nog helemaal niet aan de sport toe. Het gaat over besmettingen, het gaat over het opgesloten zitten in hotels. Het is gewoon niet zo. Op dit moment gaat het nog niet echt over de sport. Dus het is daarop wachten. En dan zal het misschien inderdaad wel loskomen. Dat hoop ik eerlijk gezegd. Merk je al een kleine ommekeer als je dan hoort over de roeiers, over de voetbalvrouwen? Dat je denkt, het begint. Ja, maar die voetbalvrouw, dat was natuurlijk wel een monsterzegen. Dus dat was dan. Dus het uiteindelijk denk ik dat het gewoon de sportieve prestaties en de spanning rondom de wedstrijd, dat bepaalt hoe betrokken we zijn. Ja. Dus dat gaat vanzelf komen, denk ik, met de eerste, de beste, goede clash. En de mensen die weinig met sport hebben, dat is gewoon even afzien de komende weken. Ik ben bang voor wel. Ja. Dan wordt het radio en televisie uit en gewoon lekker de natuur in om een goede wandeling te maken. Ja. Jullie lopen aardig vooruit al op de stelling in stand.nl, want die gaat ook over de hele totstandkoming en de aanloop naar de Spelen, waar verbroedering en verbinding voorop zou moeten staan. Hebben we te maken met lege stadions, met quarantaine en helaas dus ook al met positieve coronameldingen. En toch is de stelling, zijn deze Olympische Spelen een evenement om naar uit te kijken. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Ja! Staat al aan. Dat ze er zin in hebben, een beetje festiviteiten, nee, absoluut niet. De hele wereld is toe aan hoop. Ja, er is een record aantal Nederlanders naar de Spelen gestuurd. 288 zijn het er. Maar nu al zijn 3 leden positief getest op corona. Het is waar je 4 jaar naar werkt. Dat is ook wel echt een beetje een teleurstelling. To curb the spread, Japan's prime minister announced a state of emergency. Veel Japanners zijn tegen de Spelen, maar de sporters hebben hier jaren naartoe geleefd. Ja, dat is natuurlijk ook. Sporters hebben 4, in dit geval 5 jaar zich voorbereid op dat ene moment om die topprestatie te leveren. Als ik kijk naar de reacties die binnenkomen, bijvoorbeeld van Jan Schrijver uit onze community, zegt het is eigenlijk verworden tot een commercieel en nationalistisch vertoon. Nu nog met ingeblikt publiek. Sportverdwazing leidt ook tot allerlei excessen. Het organiseren wordt te duur voor steden, zodat het vanzelf tot einde oefening zal komen. Hij denkt dat hij niet gaat kijken. Ik zie jullie een beetje heel negatief. Aan de andere kant, als je kijkt, Brisbane bijvoorbeeld is nu degene die de Spelen in 2032 gaat organiseren. Want de enige stad die zich überhaupt nog gekandideerd had, Margriet. Tuurlijk, ik begrijp dat ook wel. Het is natuurlijk ook een groot commercieel evenement en het kost ongelooflijk veel geld. En ik snap ook wel dat heel veel steden zeggen, we beginnen er niet aan. Want kijk maar naar al die steden die dat de afgelopen jaren wel hebben gedaan. Die zitten nu niet zelden met grote stadions die nergens meer voor gebruikt worden. Dus ik begrijp dat wel. Tegelijkertijd is het toch ook echt een groot sportief hoogtepunt. En ja, ik vind persoonlijk dat laatste toch nog altijd wel belangrijker dan al die commercie die er omheen komt of bij komt kijken. Ja, want dat is natuurlijk wel, in de NRC staat vandaag ook een groot artikel, hè, over de inkomsten van een IOC. Ja. Die natuurlijk met de tv-rechten en met de sponsors nog heel veel inkomsten heeft. En de steden zijn degene die een beetje de dupe zijn van alles wat eraan wordt uitgegeven. Misschien kan dat dan de les van Brisbane worden. Hè? Je weet maar nooit dat als het IOC zegt, dit willen we toch elke 4 jaar blijven organiseren ergens. Dat het financiële aandeel van dat IOC, dat hele rijke IOC, ook groter wordt. Ja. En dan steden meer organiseert. Ik ben ervan overtuigd dat dan de belangstelling ook toeneemt. Ja, dus je zou wel kunnen zeggen, deze spelen zouden een aanzet kunnen zijn tot de boel eens tegen het licht houden. Moeten we het nog wel op deze manier blijven doen? Ja, ik moet zeggen, ik kijk er ook wel iets romantischer naar. Want ik denk inderdaad dat het voor een sporter... Bij jou overheerst de romantiek. Ja, nou, omdat ik denk dat het voor sporters gewoon ontzettend fantastisch is dat er een wereldpodium is, het hoogst haalbare, en dat je daarnaar streeft. En 1 keer in de 4 jaar die spelen, en dat je daar naartoe kan leven. Ja. En ja, dat daar ook een grote commerciële component aan zit. Dat is, is natuurlijk bij al die grote sportevenementen. Dat is ook bij het EK en het WK, WK, noem het maar op. En dat stoort. Absoluut. Ja. Daar ben ik dat toegegeven, onmiddellijk. Zeker hier, ook de totstandkoming. Dat heb je natuurlijk ook bij meer van die grote sportevenementen. Ten koste van wat of ten wie? Ten koste van wie gaat het eigenlijk? Er is weinig steun onder de Japanse bevolking. Maar ja, dan kom je toch op geld en prestige, die gewoon een belangrijke rol spelen. Naast die sportieve prestaties natuurlijk, die de atleten heel graag willen leveren. Waarvan ook weer wordt gezegd, maar daar hangt ook wel de impuls aan vast voor een sporter. Als je het goed doet op de Spelen, kun je je sponsor krijgen. Kun je je A-status houden? Heb je recht op financiële vergoedingen. Dus ook daar zit weer naast de sportieve een andere druk bij. Voor een sporter is er denk ik geen groter uithangbord dan de Olympische Spelen. Ja. Althans, in heel veel disciplines. Dat geldt misschien wat minder voor tennis of wat dan ook. Maar voor heel veel sporten geldt dat gewoon. En je zou kunnen zeggen dat het weer een drijfveer is om het sportklimaat rondom een bepaalde sport een impuls te geven. Hè? Want we kunnen naar de Olympische Spelen, dus daar gaan we voor trainen. Nieuwe sporten die nu op het programma staan. Dus het stimuleert ook. Kortom, die gaan heen en weer inderdaad. Het ene voordeel is meteen nadeel. Goh, daar was ook nog ooit iemand die daar hele wijze woorden over had gesproken. We gaan naar Gert Giemius. Is echt sportliefhebber, sportfan van het eerste uur. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Had de kaarten voor de Spelen al voor Tokio, toch? Ja, waren de Spelen samen met mijn vriend Marcel de Wezen. Hadden wij de kaarten en de boekingen. Ja, alles al geregeld. Ja, helaas. Hoeveelste Olympische Spelen zouden het zijn geweest voor u? Nou, dit waren mijn eerste. Ik dacht, ik was altijd aan het werken. En ik ben altijd bij het Nederlands Elftal op staat. Dus dat gaat altijd niet. Maar ja, nu ben je pensionaris en dan heb je wat meer tijd. En dan lijkt het me leuk om een keer de Olympische Spelen mee te maken naar Japan en Tokio. Ja. Ja, nou dat gaat nu niet door. Hoe kijkt u er dan nu? Neemt dat de lol er een beetje vanaf? Is de lol er een beetje vanaf dan? Nou, de lol is er zeker niet af. Kijk, er zijn twee dingen. Kijk, wij missen de sporters en de sporters zullen ons missen als supporters. Mm-hmm. Altijd waren de tribunes zijn vol met de Olympische Spelen. Maar nee, het is een uniek spel, de Olympische Spelen, met alle landen van de wereld. Dat is natuurlijk, dat verbroedert, dat verbindt. En de sporters die daar zijn, ook van ons team NL. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal crème de la crème voor wat betreft inzet. Die hebben jarenlang getraind om 1 keer en misschien 2 keer de Olympische Spelen mee te doen. Dus dit is voor heel veel mensen is dit de enige keer, of misschien de laatste keer, dat ze mee kunnen doen. Het zou zonde zijn. In die zin is het mooi dat het sportief wel doorgaat. Ja, dus u zegt zeker vanwege het harde trainen. Al is de hele entourage eromheen anders. Maar je moet het de sporters gunnen om te laten zien waar ze zo voor hebben getraind. Ja, er zijn allemaal topsporters, allemaal dames en heren... Ja. met heel veel kwaliteit, topkwaliteit in Nederland, dat weten we allemaal. Nou ja, en als supporter van het sporten in het geheel... Ja, nu ben je er eigenlijk in die zin nog meer mee verbonden... dat je er niet bij bent, maar ja, via de televisiescherm of radio binnenkrijgt. Ja, dan ondersteunen ze natuurlijk van harte dat... Ze zijn natuurlijk wel een beetje eenzaam, hè, als ik dat lees... voor wat betreft het voetbal of anders, dat ze zeggen... Hey, het voelt niet zo prettig allemaal in de gebouwen hier. Weinig bewegingsvrijheid. Ja, ja dat, je moet er wel wat voor over hebben als topatleet, topsporter... Om er allemaal voor elkaar te boksen. Mm-hmm. En dan denk ik mijn petje vooraf. En wat betekent het voor u? Wel in oranje outfit gehuld voor de televisie? Nou, we zullen een oranje slengertje doen. Natuurlijk ga ik de Olympische Spelen... Ook wat soberder dan normaal. Ja, ja. Maar kijk, je bent erbij betrokken. Kijk, en je denkt alleen van... Nou, ik hoop dat ze de instelling hebben. Als je denkt dat je het kunt, de spotters, dan kan ik het... En dat heel veel medailles gaat opleveren. En daar gaat het om op het hoogste niveau. Sportief gezien toch je prestaties. Ondanks de corona, wat heel vervelend is natuurlijk. Laat dat voorop staan. Mm. Dat ze sportief gezien natuurlijk wel vele medailles. Ja. Medailles binnen al team NL. En welke sporten tot slot kijkt u het meest naar uit? Nou, ik vind sport in het algemeen leuk. Maar ik vind atletiek heel interessant. Het hardlopen, het sprinten, ja, en zwemmen natuurlijk. Ja, er zijn niet veel sporten die ik niet leuk vind in het algemeen. Maar atletiek en zwemmen, ja, dat is voor mij toch wel voor wat betreft wel nummer één. Nou, om dan alvast in de stemming te komen, blijf meeluisteren, meneer Giemius. En geniet ervan, ook al is het voor de televisie in plaats van op de tribunes in Tokio. Want we gaan ook contact zoeken met Kees Rijn van de Hogeband. Is voorzitter van de medische commissie van de Internationale Zwembond. Dus kunnen we alvast het zwemmen wat meer in de stemming gaan komen. En natuurlijk vader van, chef de mission, Pieter van de Hogeband. Goedemorgen. Een goedemorgen bij mij, een goedemiddag. Kijk, ja. Wou net zeggen, bij jullie is de dag al een tijdje aan de gang. Ja, we zijn al een tijdje bezig. Ja. Het zijn altijd van die voor de hand liggende vragen, maar ik denk wel de meest logische. Hoe is het daar? Sober. Het is er, wat ik zo merk is, Tokio is normaal een hele drukke stad. Ik ben een paar keer geweest, maar dat is op dit moment alsof je op zondagochtend door de stad rijdt. Het is heel rustig in Tokio. Iedereen is er wel klaar voor zo langzamerhand. Ik denk dat het feest maar moet beginnen. Met feest tussen aanhalingstekens. Ja, ik wou net zeggen, kun je het een feest noemen? Is er nog iets wat feestelijk voelt? Weinig, omdat natuurlijk de hele entourage ontbreekt. En de Japanners er ook alles aan doen om het sober te houden. Dus je ziet weinig vlaggen, weinig opsmuk. Dat is allemaal niet het zwemstadion waar ik dus dan voornamelijk verkeer. Dat ligt er heel verlaten bij. Ook de omgeving heel erg verlaten. Dus het heeft niet de sfeer die je gewend bent van de Spelen. Nee. En je bent zelf natuurlijk ook, wat is het, 4 keer geloof ik, hè? Als vader mee geweest van Pieter van Hogeband? Ja, ik ben een trotse vader die er 4 keer bij heeft mogen zijn. Ja, absoluut. Ja. Dus ik weet hoe het kan zijn. Nou ja, hoe is dat voor de sporters ook? Want ik kan me voorstellen dat het voor heel fijn is als je je ouders of broers, zussen, in ieder geval je naaste bij je hebt. Ja, ik zit daar. Ik weet het eigenlijk niet, zou ik eerlijk zeggen. Nee? Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik heb het met Pieter wel vaak over gehad, vooral de laatste tijd en zeker nu. En Pieter is daar heel pragmatisch in. Die zegt: ja, luister, ik heb nooit een seconde harder gezwommen omdat jij er was. Dat is natuurlijk ook zo. Het gaat om de prestatie, het gaat om de sporter zelf en ook op de focus die je hebt om daar te gaan naar die spelen te gaan om te presteren. Ja. Ik heb het idee dat de meeste sporters het heel prettig vinden dat hun ouders en hun familie en noem maar op erbij is, maar dat het niet doorslaggevend is. Ik heb er nog geen een horen roepen dat hij niet kan presteren omdat zijn vader en moeder er niet zijn. Nee. Dus ik sta er wat ambivalent tegenover. Het ligt misschien iets genuanceerder. Ik hoorde Tom van het Hek ook vanochtend zeggen. Natuurlijk hoor je alle sporters praten over focus die er is. Je richt je op je sportprestatie. Ja. Maar de hele entourage kan je natuurlijk wel net even extra optillen. En je misschien tot een ongekende hoogte laten gaan. Ja, dat is zeker zo. Ja, natuurlijk dat helpt. Maar hoe het helpt, eerlijk gezegd, weet ik dat niet zo. Daar heb ik nog wel een stevige anekdote voor je. Ik heb jarenlang, Pieter vlak, als er zo'n stilte viel, vlak voor de start, heb ik hem toegeroepen van: kom aan, Piet! En ik ben er na 15 jaar carrière van Pieter achtergekomen toen we daar eens een keer over hadden dat hij me nooit gehoord heeft. Dus het is ook wel heel betrekkelijk, ja. Misschien ook een beetje vanaf welke sport. Ja. Ik denk, bijvoorbeeld bij atletiek zie je vaak wel dat het publiek een rol speelt. Hè? Bij die polstokhoogspringers en dat soort dingen. Die dan echt gewoon in een bepaald ritme worden gebracht. Ik kan me voorstellen dat bij zwemmen toch wat anders ligt. Ja. Is het, ze horen je niet in het water. Dat is ook iets wat je moet weten. Ja, natuurlijk. Waar u in ieder geval achter bent gekomen ook. Maar het is misschien ook voor het eigen gevoel. Dat je toch het idee hebt, je wil een bijdrage leveren. Ja, toch? Ik had een grote rol voor mezelf. Maar dat geeft niet. Die illusie mag toch ook blijven bestaan, dat denk ik wel. Ja, mag toch. Ja. Is er stress nu ook eigenlijk, meneer Van de Hoge Band? Met een paar besmettingen? Ja, ik ben dus niet bij de ploeg. Genomen. Dat niet. Nee, dat maar is er is wel gek, stress over de hele COVID-narigheid. Ja, dat is ook de talk of the day. En ik heb zoiets van, dat moet ook eigenlijk afgelopen zijn. Mm. Ja, we moeten gewoon sporten. Hou op met dat gezeur. Het is zoals het is. Ja. We doen er alles aan. En ook de Japanners, moet ik absoluut zeggen hoor, doen er echt alles aan om te voorkomen dat er besmettingen ontstaan. De atleten zijn zeer gedisciplineerd, wat ik zo zie. In het zwembad ook. Dat officials, iedereen probeert er echt het beste van te maken. Maar het is zoals het is. En we mogen al godschuwelijk blij zijn dat het doorgaat. Want als je 5 jaar je het Lazarus getraind hebt om naar de Spelen te gaan, en zou je worden afgenomen. Ik denk dat zoals de vorige spreker terecht zei, 70% is het misschien maar 1 keer dat ze naar de Spelen gaan. Mm. Als je ze dat afneemt, dat vind ik nou echt een drama. Ja, dus goed dat het uiteindelijk toch is doorgezet. Wat u betreft. Vind ik wel. Ja. Ja. Nou zijn er dus inderdaad weinig of tot geen ouders bij aanwezig. Alleen de chef de mission heeft dan toevallig wel zijn vader nog in Tokio zitten. Heeft hij veel steun aan hem, denkt u? Ik ben bang voor niet. Nee. Ik heb hem vanmiddag nog aan de telefoon gehad. Ja. Bij het eten heeft hij even gebeeld. Heet dat? Beeldbellen met me gedaan. Maar dat is eigenlijk meer over hoe het met kleinkinderen is. Kijk eens aan. En hoe het daar is. Maar dus, dat is echt vader-zoon. Maar jullie zien elkaar dus nauwelijks? Ik zie hem niet. Nee, nauwelijks. Misschien dat ik hem een keer de komende weken in het zwembad tegenkom. Als hij naar het zwemmen toe komt. Maar ik mag er ook niet uit. Hè. Ik zit ook in een bubbel. Ik ga van hotel naar het zwembad en van het zwembad naar het hotel. Die trip is de trip van de dag. Ja, bijzonder blijft het in ieder geval. Heel veel succes daar. Het blijft heel bijzonder. Dank u wel. Ja. Kees Rijn van de Hoge Band was dat vanuit Tokio. En daar is ook John Volkers, sportjournalist voor de Volkskrant. Goedemorgen ook, of goedemiddag bij jullie. Ja, goedemiddag. Dag Kielin. Hoe zou jij de sfeer omschrijven? Ik haak even aan op vaders en moeders, die er niet zijn. En dat zou niet uitmaken. Nou, in het geval van Sanne en Lieke Wevers maakt het wel uit. Ja. Hun vader, de coach, is er niet bij. Ik heb twee halfgebroken sporters wel gezien. En ik wil wel eens kijken hoe dat zondagmiddag zal zijn na hun wedstrijd. Mm. Deze vrouwen zijn echt aangedaan door het ontbreken van hun vader. Ja, en dat is dan even. Wilde ik toch even opmerken. Ja, ze zaten gisteren ook in langs de lijn en omstreken. Hoorden we ook waren ze geïnterviewd. Toen gaven ze dat ook aan dat ze zich echt onthand voelen. Dat heeft natuurlijk niet zozeer te maken met corona, als wel met het feit wat er allemaal bij de turnsport aan de hand is. En dat dus de Turnbond heeft besloten dat Wevers niet mee mag als bondscoach. Voor de helderheid. Ja, zeker. Ja. Dat ter toelichting van jouw kant. Zeker. Is het, als je kijkt inderdaad door alle beperkende maatregelen die er zijn, waar jij zelf ook mee te maken hebt, neem ik aan. Jij mag ook maximaal je kwartiertje eruit om boodschappen te doen. Ja, ik heb 3 dagen in isolatie gezeten. Ik had sterk de indruk dat ik de enige journalist was die het ook deed. Dat moest je in je activity plan zetten. Ja. Bereid 3 dagen thuis te blijven en dan mocht je de 14-daagse quarantaine overslaan. Maar bracht je nou een dringende reden in om in die 3 dagen iets te doen? Dat was wel het voetbal van de vrouwen tegen Zambia. Dat vind ik een Olympische afspraak. Alle andere Olympische afspraken die collega's journalisten hebben verzonnen, dat was volkomen onzin. Maar goed, ze zijn er allemaal uitgelopen onder dat alles. Ik heb 3 dagen op mijn kamer zitten werken. Dat kan ook. Heb je niet zo'n hoge pet op van de collega's als ik het zo hoor? Nou, ik vind dat je... Japan is het land van respect. En er zijn weinig mensen die respect hebben voor de Japanners wat dat betreft. Dat vind ik een beetje uit die houding spreken als iedereen gewoon de deur uitloopt. Ja. Dat vind ik ongepast. Ja. Ja. Het grappige is, goed, jij zit daar, dus hebt die ervaringen. Degene die wij horen in ieder geval, geven juist precies hetzelfde aan. Binnen zitten, maximaal een kwartiertje naar buiten en meer kan niet. Ja, zo is het. Ja. Ja. Is het kan het daarmee nog wel een feestelijke beleving, een intense beleving worden? In het geheel niet. Nee. Dit is puur werk geworden nu voor journalisten die anders ook wel worden opgetild door door de entourage, door de stemming, de sfeer, de euforie. Dan toen Epke Sonderland in Londen Olympisch goud won aan de rekstok. Ja, fantastisch becommentarieerd door Hans van Zetten op tv. Toen ben ik zelf ook, heb ik ook een paar stukken geschreven waarvan mensen zeiden: goh, John, wat een geweldig stuk had je daarover geschreven. Dat heeft met ook met de stemming te maken waarin de mensen het ontvangen. Ze willen alles weten over deze jongeman. Maar het heeft ook te maken met jezelf. Je tilt jezelf ook een klein beetje op naar een ander niveau. Dat ontbreekt hier nagenoeg. Ja, dat horen we inderdaad van meer kanten. Niettemin, John, ik hoop dat het hele mooie spelen gaan worden, waarin we ook veel prachtige verhalen van de topprestaties en de sportprestaties in ieder geval kunnen gaan lezen. Ook van jou, Jan. Dankjewel, John Volkers, sportjournalist bij de Volkskrant. Dan naar Deborah Schoon-Kadijk, moeder van beachvolleyballer Raisa Schoon, zelf ook oud-Olympisch sporter. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft uw dochter meegegeven toen ze naar Tokio ging? Nou, vooral blijf dicht bij jezelf. Hou de focus goed. En niet anders doen dan dat je anders doet. Het is vooral focus op je spel. En wel natuurlijk genieten van wat je meemaakt. Het is een groot evenement. Wel anders uiteraard, omdat het publiek natuurlijk mist. Maar neem niet weg dat dit een mooie doelstelling was. En super dat je daar op zo'n jonge leeftijd mag staan. Ja, dat toch wel. En hoe is dan de beleving? Want je weet zelf hoe het kan zijn. En dan gaat Raisa daar nu naartoe. Had ze er wel net zoveel zin in? Of dacht ze, het is wel heel gek nu? Ja, zeker. Maar ik heb haar zelf bijna mijn hele leven gecoacht natuurlijk en getraind. En ik weet hoe nuchter ze ook wel is. En dat ze ook wel heel nuchter is om naar dit evenement gewoon goed toe te werken met haar omgeving, met haar mensen die nu om haar heen staan. Mm-hmm. En ik heb niet het idee dat ze helemaal van slag is. En ik denk dat het wel scheelt dat ze ook niet gelijk de vuurdoop krijgt van heel veel mensen natuurlijk om haar heen. Ja. Dat is misschien, ze is best jong voor een beachvolleybalster, 19 jaar om op de Spelen te staan. Zie ik het ook wel als voordeel dat er nu misschien al niet zoveel publiek is. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel heel mooi om mee te maken met zoveel publiek te spelen. En dus het heeft twee kanten. Was je meegegaan sowieso, als dat gekund? Nee, ik denk niet. In deze situatie niet. Als er geen COVID was geweest? Nee, ook denk ik misschien niet. Als je moeilijk zit met om toch... ik denk dat je op afstand nu meer kunt zien, het kunt volgen. Op het moment krijg je dat natuurlijk gewoon heus al goed mee. De wedstrijden worden goed uitgezonden. Dus ik denk dat het goed is. En ik heb wel gemerkt zelf op de Olympische Spelen waar ik ben geweest, op meerdere, ook als coach, dat met accreditaties en erbij zijn, en nu zeker als ouder, dat gewoon lastig is. Okay. Dus zo is het goed. Heb je eigenlijk het idee, kan nu meer van waarde zijn, ook voor Raisa, door thuis te zijn? Ja, misschien wel. Mijn ouders waren zelf naar Atlanta gekomen toen ik daar speelde. Nou, dat vond ik echt geweldig en heel erg leuk. Maar het contact op dat moment was niet heel veel. Dat is gewoon moeilijk. Nee. Het is wel superleuk dat ze zijn gekomen en dat ze op hun manier ook een Olympische Spelen meemaken. Maar om nu te zeggen, tijdens het toernooi en voor het toernooi heb je niet heel veel contact. Toch niet. Heb je ze horen roepen en aanmoedigen? Dat vertelde net Kijslijn van de Hoge Band. Ik was in de veronderstelling dat Pieter me altijd gehoord heeft. Maar dat is dus niet zo. Nee, inderdaad. Nee, ook niet. Nee. Nee, dus toch die focus. Nee, maar je weet toch dat je volledige steun hebt. En dat is al mooi om te weten. Natuurlijk. Ja, absoluut. Dankjewel. En heel veel succes voor dochter Lief natuurlijk. Ja, dankjewel. Jullie gaan dinsdag op een groot scherm kijken, begreep ik, ergens in het clubhuis. Dus dat komt vast goed om het met z'n allen te beleven. Ja, dat wordt heel erg gezellig. Ja, toch? Helemaal goed. Succes ermee. En dankjewel. Johan Kenkhuis, blijven we toch nog even bij het zwemmen? Of komen we op terug eigenlijk? Is oud-zwemmer, vaste zwemanalist bij de NOS. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. De stelling is, en toch zijn deze Spelen een evenement om naar uit te kijken. Hoe zie jij dat? Als je sportliefhebber bent, wel. Dus het blijft uiteindelijk, vooral nu gaat het allemaal via de televisie, blijft sport natuurlijk gewoon een sport. Helemaal voor de kijker is het natuurlijk fantastisch om te volgen. Ja, er is nu eenmaal geen publiek bij. Mm-hmm. We hebben natuurlijk in de afgelopen anderhalf jaar steeds meer berichten gehad wat er afgeschaafd is van die Olympische beleving. Dat is wel jammer, maar het blijft natuurlijk wel de Olympische Spelen. Het grootste sporttoernooi ter wereld. Ja, ja, dus dat blijft wel het hoogst haalbare, nog steeds, voor een sporter. Nog steeds. En, ja. En dat geldt ook voor de sporters. Kijk, zo'n Olympische droom die is al veel ouder dan een pandemie. En die kan wel tegen een stootje. Dus alles wat er ook afgeschaafd is, dat wordt redelijk snel geaccepteerd door de sporters, heb ik het idee. En dan wordt er weer geleund op die droom. En dat is uiteindelijk om op dat toneel, onder die ringen, je beste prestatie neer te zetten. Ja. En is het in dat Olympisch dorp zit iedereen natuurlijk nu ook in zijn eigen bubbel. Hoe heb jij de tijd daar normaal doorgebracht? Ga je dan lekker door het dorp heen, spelletjes doen? Nou, dat is het gevaar als je voor de eerste keer naar de Olympische Spelen gaat, dat je heel erg laat afleiden. Zelfs in een Olympisch dorp waar je nog speelhallen had destijds. En je kan gratis naar de kapper, je kan naar de masseur, je kan shoppen, je kan van alles en nog wat doen. Als je een professionele atleet bent, dan laat je dat eerst allemaal aan je voorbij gaan. En doe je dat pas zodra je klaar bent met je sport. En ik denk dat nu ook het allerbelangrijkste is voor de sporters, dat ze mentaal weerbaar zijn. Ja. En zichzelf ook weerbaar hebben gemaakt in de afgelopen jaar, om hier met alle situaties om te kunnen gaan. Ja. Want dat is het grootste gevaar uiteindelijk, dat je minder goed presteert. Dat is niet meer het fysieke. Iedereen is er nu wel klaar voor. En je hoeft alleen nog maar te laten zien wat je kunstje is, als het ware. Maar juist dat soort randzaken eromheen, dat is voor een atleet het grootste gevaar tijdens de Olympische Spelen. Of dat nou heel positief is, namelijk enorme stadia vol met publiek en media en alles wat erop afkomt, maar ook lege tribunes. En hoe ga je daarmee om als sporter? Haal ik ook even sportpsycholoog Renate Hensen erbij, want dat is de vraag dan. Renate, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Zijn sporters hier veel mee bezig geweest in aanloop naar de Spelen, om hoe hiermee om te gaan? Ja, uiteraard zijn ze er mee bezig geweest. Maar goed, ik denk wel dat deze sporters zo sterk zijn dat zij weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, dat leren ze. Maar dan denk ik, dan hebben we natuurlijk de afgelopen dagen twee deelnemers gezien die positief getest zijn. Onder meer kende Jacobs ook. En dan moet je dus nu 10 dagen in je eentje in een hotel, in dat coronahotel gaan zitten, om vervolgens op een vlucht terug te gaan. Terwijl je weet dat iedereen om je heen die prestatie aan het leveren is. Dat soort dingen kun je toch niet voorbereiden. Het is gewoon een enorme domper. Nee, het is een onvoorstelbaar grote tegenslag. Als je 5 jaar lang training hebt gehad om hier naartoe te werken, dat is echt onbeschrijfelijk. Ja. En dan alleen in quarantaine. Juist als je zo'n grote tegenslag hebt gehad, wil je juist sociale steun, hè? Uh-huh. Dus dat is ontzettend sneu. Het enige wat je kunt doen is proberen omgaan, rustig blijven. En kijken weer naar de toekomst. Mm. En toch dat hele kleine beetje positiviteit wat je hebt, toch te gebruiken om er doorheen te kunnen komen. Ja. Als ik iedereen zo hoor die betrokken is bij de sportwereld, dan die focus en het gebrek aan publiek en zo hoeft niet ten koste te gaan van de sportprestaties in ieder geval. Dankjewel Renate Hensen en Johan Kenkhuis. En dat geeft Bert Holman uit onze community ook mee. Het is gewoon een van de mooiste sportevenementen van de wereld, waar topatleten uit de hele wereld daar naartoe leven en die dan ook allemaal bij elkaar komen. Dus laten we er wel van genieten. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UDODAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UDODAS. Meten en weten op afstand. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers. Museum van de verwondering. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UTODAS. Kijk op utodas.nl. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Deze week in de bonus. Klein verpakkingen zacht fruit, 2 stuks met 35% korting. Alle AH pannenkoeken en poffertjes, 3 stuks met 60% korting. Lipton Ice Tea, 6 stuks, ook met 60% korting. En Iglo Fish Sticks en Fish Cuisine, 3 stuks met 35% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.

Gert, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen, hi Jelene. Het gaat eigenlijk heel goed op de weg. Er zijn 3 files en ik ga ze allemaal met je doornemen. Om te beginnen de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland. Voor Den Oever staat een file van 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Ook is het druk op de A27, Gorkum richting Breda. Voor knooppunt Sint-Annabos staat een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 5 minuten. En tot slot de A59, Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en Waspik 2 kilometer file. Dat levert je daar 10 minuten extra reistijd op. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven HG barbecue reiniger met gratis barbecue borstel. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASN Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASN Bank. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels en stap over op aznbank.nl. Iedereen wil ruimer leven. En bij Allsafe sla je gemakkelijk en veilig je spullen op. Bijvoorbeeld tijdens je verbouwing, verhuizing, etc. Allsafe geeft ruimte. En nu helemaal met onze zomerdeals. Allsafe! Mini-opslag. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op... Pak nu je Allsafe zomerdeal met tot wel 3 maanden gratis opslag. Dat geeft ruimte. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Duizenden websites waren gisteren onbereikbaar door een storing, waaronder die van de Volkskrant, het AD, Nu.nl en de Tubantia. En TikTok kreeg een boete voor het schenden van de privacy van kinderen. Maar wat hebben die kinderen daaraan? Dit zijn zowel onderwerpen in ons mediaforum en gaan wij bespreken met Marta Riemsma, hoofdredacteur van Twentse Courant Tubantia, Mark Chavan, journalist bij De Correspondent, en journalist en schrijver Margriet Brandsma is onze spraakmaker vandaag. We beginnen natuurlijk altijd met wat jullie is opgevallen in de media. Mark Chavan, jij wilde het graag hebben over een column van huisarts Joost Zaat in de Volkskrant. Waarom viel die juist op vanochtend? Joost Zaat is huisarts en heeft jarenlang in de Volkskrant over dat vak geschreven. Hij doet het nu wat minder vaak en er zijn meer huisartsen aan het woord. Maar vandaag is hij weer op dreef. Hij neemt waar ergens in de provincie in een kleine praktijk. En heeft ook daar AstraZeneca-prikken over die hij net zoals veel andere huisartsen te nutten wil maken van bijvoorbeeld mensen in Namibië. Ja. En dat mag niet van Hugo de Jonge. En de eloquente woede waarmee hij beschrijft wat er allemaal niet mag van Hugo de Jonge is een goed teken van de totale verwijdering tussen de minister van Volksgezondheid en coronazaken en de Nederlandse huisartsen. Want overal waar de huisartsen iets wilden doen, mocht het niet. En overal moesten ze iets doen wat niet nuttig was. En... De maat is echt vol voor Joost Zaat en ik denk voor de meeste Nederlandse huisartsen. Hoor je, want we hadden toevallig van de week ook Daan Evers is een huisarts die zich ook grote zorgen maakte en die ook wel aangaf vorige week al van, de hele tijd is de focus geweest op ziekenhuisopnames, maar kijk even hoe de eerste lijn zorg nu, dus de huisartsenzorg, volledig wordt overspoeld. Wat ik nergens in persconferenties hoor om daar rekening mee te houden. Het begint nu een beetje te komen. Nou, het is ook een symbool van dat Den Haag nog steeds van boven naar beneden werkt en instructies geeft aan de uitvoerende mensen op allerlei gebieden zonder te weten en zonder te vragen. Ja. En daar moet met de hele nieuwe bestuurscultuur nog steeds mee begonnen worden. Maar er is geen teken van te bespeuren. Ik wou net zeggen, van het vragen, heb je er vertrouwen in dat dat ook enigszins gerealiseerd gaat worden? Nou ja, we hadden ooit een keer een idee van een nieuw kabinet. Daar hoor je nooit meer over, maar... Het schijnt nog steeds in de maak te zijn, hè? Ook in een nieuwe bestuurscultuur zou gaan besturen en meer luisteren naar de mensen die weten wat ze doen in het veld. Ja. Ja. Daarom zit een goede midden in de zomer een goede prik in de rug van het ministerie van VWS. En of ze daar Margriet Brandsma iets mee doen? Ja, nou ja, ik ben het eens met Mark. Het lijkt er allemaal op dit moment niet op. Het blijft veel te stil rondom die formatie. En het lijkt er wat dat betreft ook wel op alsof er tijd gewonnen wordt. En als je inderdaad die column leest, wat mij daar ook zo in trof, was dat hij zei, de manier waarop de jongen dat AstraZeneca eigenlijk heeft weggezet als een soort B-middel, ja, dat maakt nu dat bij de huisartsen de koelkasten vol liggen. Ja. En dat is natuurlijk gewoon helemaal waar. Hè? Want AstraZeneca was, het was te gevaarlijk. Je kunt nu als tweede prik een ander middel kiezen. Ja, op die manier ondermijn je het als minister het vertrouwen in die vaccinatie natuurlijk enorm. Ja. Prettig voor die huisartsen die de koelkasten vol hebben. Zeker, en praktisch gezien ook. Zij hebben mensen uitgenodigd voor de tweede prik AstraZeneca, waar een deel van diezelfde mensen van de GGD een uitnodiging hebben gekregen. Klopt. De mogelijkheid met een Pfizer bijvoorbeeld daarvan gebruik te kunnen maken. Dus ook die onduidelijkheid is er. Je zegt, eigenlijk kan het jou niet vaak genoeg zijn dat huisartsen van zich laten horen als tegenwicht. Nou ja, huisartsen hebben al jarenlang voeren ze een strijd tegen het systeem. Ja. Dat niet met hun werk en hun ervaring rekening houdt. Maar hier is het wel weer een heel markant voorbeeld. Ja. Horen jullie die frustratie ook toenemen, Marta? Ja, je merkt wel dat kijk, de huisartsen hebben ook vreselijk anderhalf jaar achter de rug natuurlijk. Omdat zij die eerste opvang waren, heel veel moesten uitleggen aan mensen. Waar in het begin heel veel aandacht voor was. Ja, wat ook heel vaak niet uit te leggen was. En daarnaast zie je ook nog eens dat huisartsen ontzettend onder druk staan. Zeker in gebieden zoals het oosten van het land, waar echt een huisartsentekort ook ontstaat. Ja. Dus er komt ontzettend veel op die mensen af. Dus het is heel goed dat de Volkskrant een platform biedt aan een arts om daar regelmatig over te kunnen berichten. En dat doen wij natuurlijk ook als het gaat om verhalen die spelen in ons gebied. Ja, en dan is de vraag of het daar in Den Haag ook doordringt. Marta Riemsma, jij wilde het nog hebben over Jort Kelder. Het commissariaat voor de media heeft aangekondigd alsnog onderzoek te gaan doen naar mogelijke belangenverstrengeling. Omdat Kelder het salaris van een redacteur heeft betaald die campagnefilmpjes voor Forum voor Democratie heeft gemaakt in 2017. Waar wilde je je vooral berichten op dat onderzoek van het commissariaat? Ja, feitelijk wel. En ik hoor net dat we met het geweten van de politieke journaille aan tafel zitten. Dus misschien dat die er ook nog iets van vindt. Ja, het is al eerder aan bod geweest hier in het Forum. Maar ik verbaas me in eerste instantie, toen ik de koppen las, dacht ik, zo, dit is echt heftig. Dat kan niet. Hij financiert en et cetera. Vervolgens lees je zijn uitleg en dan denk je, nou, het is toch allemaal wel iets genuanceerder dan gekopt. Waar zit de nuance voor jou in die je in de koppen miste? Ik vind, als er in de kop staat, financiert een campagne, is wel een andere lading dan als hij uitlegt van, nou, er was een cameraman en die heb ik ter beschikking gesteld. Had ook GroenLinks kunnen zijn. Overigens was dat pas echt geloofwaardig geweest. Want dat staat natuurlijk helemaal haaks op zijn eigen opvatting. Ja, Partij voor de Dieren zit hij meer, hè? Heeft hij vaker ja, gestemd. Ja, maar kijk, wat je over Jort kan zeggen, wat voor hem pleit, is dat hij zeer transparant altijd is over zijn banden, bijvoorbeeld met Rutte, over zijn opvattingen. En dan is natuurlijk de vraag, tot wanneer kan dat eigenlijk? Hè? Dus en daarom even het politieke geweten, of het geweten van de journalistiek. Is hij meer talkshow-gast? Of is hij meer, als hij een host is en hij is ten dienste van de publieke omroep, hè, is hij presentator geworden? Ja, dan verschuift het natuurlijk wel iets in je verantwoordelijkheid. En dan moet je natuurlijk wel zeggen, ofwel als omroep of zelf, dit moet ik niet doen. Ja. Dus ik vind dat wel heel belangrijk dat nu het commissariaat toch onderzoek gaat doen. Want maak het dan ook maar transparant en maak het dan ook maar helder. En geef dan ook maar een richtlijn wat wel en wat niet. Waar liggen die grenzen wat jullie betreft, Mark Chavan? Ja, ik vind dat als iemand een goede vriend van de premier is, dat hij hem niet moet interviewen op de publieke omroep. Nee, die discussie is inderdaad gevoerd, kwam gisteren ook ter sprake. Ja. Dat was eigenlijk de conclusie. Dat vond men hier aan tafel gisteren eigenlijk nog heftiger dan wat nu in het nieuws is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik vind het goed dat het commissariaat er onderzoek naar doet en de redactie van Op1 heeft wat uit te leggen. Of Buitenhof. Ja, wat namelijk? Ja, iemand die zo politiek gekleurd is, wil je die hebben als presentator van een algemeen programma? Maar dat was toch al bekend voordat hij überhaupt ging presenteren? toen is de discussie dan minder. Ik vond de beslissing om dit soort algemene programma's te laten presenteren ook een verkeerde. Mm. Maar dat geldt natuurlijk voor meerdere. Dat geldt ook voor Sander Schimmelpenninck en dat geldt ook voor Talita Muze. Dus het is ook een bewuste keuze om het in hoeverre je meer geprofileerde mensen als presentator neerzet. Maar wat het denk ik heel expliciet maakt, en dat vind ik goed ook aan het onderzoek, maar wat het heel expliciet maakt, is dat wij ook als journalisten en we moeten ook gewoon heel transparant zijn. Wie zijn wij? Wat voor rol nemen we in? En als je een rol inneemt waarbij je als talkshow host presenteert bij een publieke omroep waar een heleboel gasten aan tafel zitten met wie je al dan niet. Dat gaat eigenlijk niet. Ja, maar dus, is Jort Kelder daar geheimzinnig over? Is hij niet. Dus dan is de vraag van waar ligt die verantwoordelijkheid dan? Ja. Hè? Moet op één daar een andere keuze maken. Maar duidelijk maakt het wel dat het gewoon heel goed is om geen enkele schijn te laten bestaan. En die bestaat er nu wel. Die zou dus jij in ieder geval niet op je willen hebben. Ja, ik vind ook verschil is als je zegt iemand heeft linksere meningen dan iemand anders en iemand anders heeft hele christelijke meningen. Dat is tot daar aan toe. Het financieren van propagandafilmpjes voor een politieke partij die zo met de rechtsstaat omgaat als Forum voor Democratie, vind ik echt over de schreef gaan. En is dat even voor de helderheid? Hij was toen nog niet presentator van die programma's. Hè? Dit is 2017. Maakt dat voor jou verschil? Nou, ik denk als hij het eerlijk gezegd had, dan hoop ik dat de opdrachtgevers nog een keer hadden nagedacht. Dat hij überhaupt niet op die stoel was komen te zitten dan. Ja. Wat natuurlijk ook wel interessant is dat het onderzoek wat het commissariaat aankondigt natuurlijk breder is dan alleen Jort Kelder. Hè? Het is een onderzoek naar de NPO. Ook naar aanleiding natuurlijk van de commotie rondom de documentaire over Kaag. Mm-hmm. Dus dat er nu even goed gekeken wordt naar hoe journalistiek onafhankelijk worden door de publieke omroep programma's gemaakt. Ik denk dat dat echt toe te juichen is. Ja, om daar helderheid over te krijgen. Om daar helderheid over te krijgen. En dat is dan naast individuele afwegingen dat is naast van een omroep Kelder, van een journalist zelf. Dat onderzoek wat breder wordt getrokken, dat juich ik heel erg toe. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja. Waarbij ze wel specifiek ook naar deze gevallen gaan kijken. Het is beide, maar Jort Kelder is de aanleiding. En dat het commissariaat nu kennelijk zegt, we gaan dat onderzoek ook wat breder trekken namelijk. Want we hebben misschien iets te veel incidenten gehad binnen korte tijd, binnen de publieke omroep. Ja, helder. Dan die grote internetstoring. Bij Akamai waren gisteren wereldwijd duizenden internetpagina's onbereikbaar. In Nederland ging het niet alleen om sites van de banken, de NS, de politie, maar ook een groot aantal media waren niet bereikbaar. Onder meer nu.nl, Trouw, AD en Twentse Courant Tubantia. Klopt, maar waren er ook uit. Hoe ging dat? Iedereen, oh nee! Grote paniek. In zekere zin wel, ja. Maar wij hebben natuurlijk allemaal appgroepen met alle hoofdredacteuren van andere titels. Dus het was al vrij snel duidelijk dat het overal speelde. Dat geeft dan aan de ene kant paniek, maar aan de andere kant ook enige rust. Want dan weet je, het ligt niet aan onze eigen redactie of wat wij zelf. Maar hoe ga je schakelen? We zijn natuurlijk zo op dat internet gericht. Je moet natuurlijk eerst weten wat er aan de hand is. Ja. Gelukkig hebben we iemand die dat ontzettend goed voor ons uitzoekt en ons goed op de hoogte houdt van hoe dat dan gaat. Dus er is heel veel contact van, wat speelt er? We kwamen er al snel achter dat het bij dit bedrijf lag. Nog nooit van gehoord. Heel veel afhankelijkheid. Nee. Ja. Dus dan is het van, hoe gaan we communiceren? Gaan we mensen informeren? En wat natuurlijk fijn was, was dat het al heel snel duidelijk was dat het voor heel veel websites gold, over de hele wereld eigenlijk speelde. Dus dan zijn lezers natuurlijk ook al vrij snel geïnformeerd. Maar wat eigenlijk nog spannender is, kijk, je kunt er even uitliggen, dat is vervelend. En dan kun je op social media over communiceren van, er is een storing, dus we liggen eruit. Maar wij zijn natuurlijk ook ontzettend afhankelijk als het gaat om het maken van de krant. Of het maken van onze stukken. Dus dan is het van, jongens, ga je stukken maar in Word tikken. Want je hele redactiesysteem is allemaal lag er ook natuurlijk uit. Dat lag er ook even uit, want dat is natuurlijk ook afhankelijk van. Dus dat is eigenlijk nog spannender op zo'n moment. Van zijn we op tijd om straks nog een krant te kunnen maken? Ja. Dus we zijn gewoon ontzettend afhankelijk. Ja, zo simpel is het. Maar ligt er dan een noodplan klaar? Of heeft dit nu nieuwe vragen opgeworpen? Dan moeten we misschien toch eens naar gaan kijken. We zijn in die zin, natuurlijk is er altijd een noodplan. Hè, dus, maar uiteindelijk moet er via een verbindingje tussen ons en de drukkerij, dat moet digitaal. Dus als daar de storing zit, dan is er geen redden aan. Maar dat was niet in het geval, dus dat scheelt. Ja. Het geeft wel marge van aan dat er, als je kijkt hoeveel er uit de lucht was tegelijkertijd, er zit een enorme afhankelijkheid van eigenlijk één partij. Dus niet voor de eerste keer natuurlijk. Als alle banken eruit liggen, dan houdt het financiële systeem op. Ja. En het is de zoveelste keer dat we merken dat we van Silicon Valley afhankelijk zijn wat dit betreft. Mm-hmm. Ze kunnen in Peking en in Leningrad kunnen ze ons storen, maar in Silicon Valley laten ze ons draaien. En daar wordt af en toe in Europees verband over gepraat of je een eigen zoekmachine zou moeten willen hebben. En ook eigen voorzieningen zoals Akamai, die zorgt dat websites draaien. Of je dat ook Europees zou moeten hebben. We hebben niet de ondernemingszin gehad om Californië concurrentie aan te doen. Het is nog steeds niet gelukt. Ja, is dat echt de ondernemingszin of is het ook eigenlijk vechten tegen de bierkaai om dat te willen? Ja, of luiheid. Ja, jij ziet het als... Ja, we hebben nog geen Europese Facebook en geen Europese Apple en geen Europese Google. En daar berusten we in. Maar je maakt je dus totaal afhankelijk van die systemen. En dan voelen we ons veiliger bij Californië dan bij Leningrad en Peking. Maar even afhankelijk zijn we. Maar ja, Margriet Brandsma, aan de andere kant, als je dan heb je misschien één andere partij, een Europese, ook daarin. Het gaat natuurlijk om dat één grote partij dingen bepaalt. Nou, dat is inderdaad wel wat mij gisteren opviel. Hè? Want je somde net even op van hoe breed die storing was. Ja. Van banken tot kranten tot noem politie, maar op. NS. En één bedrijf inderdaad. Je noemde het net al. Ik wist niet eens dat bestond. Dat viel mij wel op. En wat dat betreft, misschien wel weer de zoveelste wake-up call. Maar het is dus kennelijk één bedrijf. Als daar een radertje uitvalt, dan valt hier alles weg. Dus in die zin snap ik wel jouw betoog. Dat je zegt van ja, misschien moeten we dat toch het risico meer gaan spreiden. Wat dichter bij huis. Want het maakte natuurlijk gisteren wel duidelijk hoe ongelooflijk kwetsbaar wij zijn. Ja. Het is in die zin, Marta Mazzel, dat het relatief kort geduurd heeft. Ja, het is relatief kort geduurd, ja. Dat was er in jullie appgroep van hoofdredacteuren discussie over de vraag of DPG een backup abonnement bij een andere firma zou moeten nemen? Nee, die discussie is nog niet geweest. Maar ik moet eerlijk zeggen, daarvoor zouden we er iets meer van moeten weten. Hè? Dus het is wat dat betreft niet één partij die ons faciliteert. Er zijn er tientallen, hè? Op allerlei fronten. Dus daar zouden we echt in moeten duiken. Dus is deze partij dan heel erg belangrijk voor ons? Ja, dus kennelijk. En want deze partij zorgt ervoor dat je... Dat je website draait. Dat je website draait, ja precies. Ja. Ja. Ja, maar goed, ik moet zeggen dat ik technisch het fijne er ook niet van weet. Hè? Want je hebt natuurlijk providers, je hebt partijen die... Bedoel, er zijn allerlei partijen die een rol spelen om ons online te houden. Dus ik moet je eerlijk zeggen, ik vertrouw erop dat wij een goede technische club hebben die dat allemaal voor ons uitzoeken. Ja. Maar het is een terechte vraag natuurlijk. Ja. Maar zonder inderdaad dat als verwijt te bedoelen. Ja. Maar eigenlijk is het best ook bizar dat je draait ergens op, maar je hebt eigenlijk geen idee wie dat zijn. Nee, maar daar is ook bijna geen. Maar dat is natuurlijk de andere kant. Daar is ook bijna geen beginnen meer aan. Het is, als je kijkt naar wat wij voor bedrijf zijn geworden, waar je eerst een krantenbedrijf was met een drukkerij naast huis. He, dus het was letterlijk, je liep met de platen of met de verhalen naar een plaat. En het werd dus heel praktisch en dichtbij. Is er nu, als het om het digitale veld gaat, is dat zo complex geworden. En hebben we honderden mensen in dienst die bezig zijn om ons elke dag digitaal te helpen. Mm. Dat is een hele industrie op zichzelf geworden, die heel kennisintensief is. En waar je zelf eigenlijk weinig zicht nog op hebt. Ja. Ja. Mark, wat wil jij nog zeggen? Vragen? Nee, ik wou zeggen, Akamai zorgt dat op servers verspreid over de hele wereld onze websites staan, zodat er niet alles naar één plek de hele tijd opgevraagd hoeft te worden. Maar dat is een heel complex systeem wat we hebben uitbesteed aan iemand die daar goed aan is. Ja. En maar wel één partij dus. Ja. Maar dus één partij die daar... Er zijn er wel meer, dus je kan je afvragen of je... Zij zullen zeggen dat het niet nodig is en dat het nooit voorkomt. Tuurlijk. En dat het maar een kwartier duurde. Maar je moet je afvragen of het mogelijk is om daar tweede of derde backup abonnementen te nemen. Ja. Nou, Marta, hou ons op de hoogte van de appgroep van de hoofdredacteur. Ja. Wie weet wat er nog gaat komen. Dan gaan we het hebben over TikTok. Ook weer een grootheid. Social media bedrijf heeft een boete van €750.000 gekregen van de autoriteit persoonsgegevens hier in Nederland, omdat het de privacyregels voor jonge kinderen niet voldoende heeft uitgelegd. Die regels zijn namelijk alleen in het Engels opgesteld, terwijl het platform vooral door jonge kinderen wordt gebruikt. Denk je dat TikTok erg onder de indruk zal zijn van deze boete, Marta Riemsma? Nou ja, ik denk dat bedrag is niet zo hoog dat ze daar heel erg wakker van zullen liggen waarschijnlijk. Maar het is wel, denk ik, een heel goed signaal naar ze. Dat het veel, dat ze het veel serieuzer moeten nemen. En dat het gewoon echt een kwestie is. Dus het feit dat nu tot een boete komt, is denk ik wel heel goed. Ja. En ook iets wat ze zal raken. Is Mark Chavan boete inderdaad een goede manier van straffen, zo gezegd? Het is een vrij gebruikelijke manier om mensen of bedrijven te waarschuwen. In dit geval kan de Nederlandse autoriteit het bedrag niet in, omdat terwijl de zaak speelde, het bedrijf zich alsnog gevestigd heeft in Dublin. En dan valt het dus onder de autoriteit persoonsgegevens van Ierland. Zoals die van alle grote techbedrijven uit Californië die bijna in Ierland gevestigd zijn. Waarbij je het rare feit ziet dat de kleine autoriteit voor Ierland, voor de hele Europese Unie met een half miljard burgers, de privacy althans als het gaat om die grote techbedrijven, moet waarborgen. Ja, dat is wel interessant om even bij stil te staan. Want omdat ze in Ierland gevestigd zijn, heb je dus de Ierse privacywaakhond. Ja. Die eigenlijk voor alle EU-landen, waar TikTok actief is in ieder geval, bepaalt. Het is een dienst waar 150 mensen werken. Ze hebben wat moeite om nieuw personeel te werven, maar ze willen naar 180 dit jaar gaan. Maar het is vrij absurd dat dus de dienst van Ierland voor de hele EU alle privacyproblemen met de grote techbedrijven moet behandelen. Maar dan gaat het dus niet om het land, zeg maar, waar TikTok actief is, dat ieder land daar voor zichzelf mag bepalen. Dit zijn de regels. Dat daar gold, hou je aan. Zolang TikTok zich nergens in Europa gevestigd had, dan mag ieder land zijn eigen zaak doen. En dat ging dus bij de Nederlandse autoriteit om Nederlandse kinderen beschermen. Ja, precies. Op het moment dat het bedrijf zich vestigt zakelijk in één land, gaat de autoriteit persoonsgegevens van dat land de zaak voor heel de Europese Unie behandelen. En het is nogal wat, want we hebben het weer over Google en Facebook en al die andere bedrijven die allemaal in Ierland voor de EU gevestigd zijn. TikTok is natuurlijk gewoon de Chinese overheid. Ja. Dan heb je het ook dus over een nationale veiligheidsvraagstuk wat nog wat verder gaat dan alleen maar de privacy van burgers. Mm-hmm. Maar wat zou wenselijk zijn als ieder land toch over zijn eigen voorwaarden blijft gaan? Of dat gewoon eigenlijk Europees in plaats van Iers aangepakt moet worden? Nou ja, in dit soort gevallen zou je denken Europees. Maar er zijn een aantal zaken die we Europees hebben geregeld. De Europese Unie doet handelsverdragen en de naleving daarvan centraal. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld gezondheidszorg, woningbouw en privacy doen we nationaal. We hebben een Europese richtlijn. Maar het wordt nationaal de naleving behartigd. En er is niet zo'n stemming in de EU om steeds meer centraal te gaan doen. Nee. Dus voorlopig wordt er druk uitgeoefend. Dat kan Nederland niet doen, want die heeft zelf te weinig geld over voor de eigen privacywaakhond. Maar bijvoorbeeld de Fransen zitten er achterheen om de Ieren aan te moedigen, CQ te dwingen om er meer werk van te maken. Maar het blijft een rare kwestie. Stel dat TikTok zich in Malta had gevestigd, dan had de privacywaakhond van Malta het. Het had nog kleiner gekund. Maar als je dat hoort. Ja, het is in die zin is het dus al iets gecentraliseerd, zou je kunnen zeggen. Alleen moeten we dan zorgen dat de Ieren doen wat we allemaal willen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. En ik zat nog te denken van, kijk, zo'n straf, €750.000... je zou ook, even los van het feit hoe die uitvoerbaar is, omdat het dus via Ierland moet, zou je misschien ook willen dat ze eerder een soort taakstraf krijgen, waarbij ze de opdracht krijgen om heel actief via een eigen campagne te zorgen dat ze jonge mensen informeren over wat TikTok allemaal van ze vastlegt. Nou ja. Dus dat zou een ander soort straf kunnen zijn die misschien meer impact heeft dan €750.000. Ja, want dan kun je misschien ook afvragen, Margriet Brandsma, wat hebben de kinderen eraan, op basis waarvan die boete is opgelegd, dat er €750 boete, €1000 boete worden opgelegd aan een bedrijf? Ja, die kinderen hebben daar natuurlijk helemaal niks aan. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, een boete, dat is inderdaad een gangbare straf. Eigenlijk altijd bedoeld om gedragsverandering af te dwingen. Hè? Mensen treffen via de portemonnee en dan hopen dat ze daar iets van leren. Ja, ik denk dat in het geval van TikTok dat natuurlijk gewoon, die €750.000 is natuurlijk gewoon totale peanuts. Daar, ik heb begrepen dat ze die gebruiksaanwijzingen nu wel uitbrengen in de talen van het land. Dat is dan een klein stapje vooruit, dat kinderen het dan kunnen lezen. Maar ja, het maakt natuurlijk wel duidelijk hoe weinig grip er op die bedrijven is. En daar verandert een boete van €750.000 natuurlijk helemaal niks aan. Nee. Dan nog even op de valreep. Een politiek dingetje, zo gezegd. Of tenminste, is het een dingetje? Het rommelt bij Tweede Kamerpartij B1. Nummer 2 op de lijst, Quincy Cario, is uit de partij gezet. Er blijft nog wel wat onduidelijkheid over het waarom. Leden worden morgen bijgepraat, maar het onderzoek dat leidde tot de verwijdering blijft geheim. Dat heeft de partijvoorzitter alvast gezegd. Dus in die zin blijven de gelederen gesloten. Mark Chavan, had je van een nieuwe partij meer openheid en transparantie verwacht? Of is dit hoe het nu eenmaal gaat in Den Haag? Ja, dat mogen hopen, maar niet verwacht, denk ik. Want het is een politieke partij die er belang bij heeft dat het publiek zo snel mogelijk doorloopt en dat dit weer vergeten raakt in de zomerluwte. En dan ga je niet rapporten publiceren met allerlei aanvullende pijnlijke dingen. Nee. De partijen waar, zoals 50PLUS en Forum voor Democratie, waar een hoop van de interne rommel naar buiten kwam, was het bijna altijd leden die het oneens waren met de koers van de leiding. Uh-huh. En daarom een beetje gingen lekken. En ik denk dat B1 nog nieuw genoeg is om nog redelijk gesloten front te zijn. Desondanks zijn hier signalen ontvangen die niet geruststellen en waar ze tegen moeten ageren. Het is een soort evenwicht tussen... we zijn ferm op onze principes... en we houden de rijen gesloten om zo snel mogelijk door te kunnen gaan. Ja, waar ben je beter mee af om te zeggen... we gooien het niet op straat, maar we lichten het gewoon proactief toe... om erger te voorkomen of inderdaad de gelederen gesloten te houden? Nou, je hebt gewoon verantwoording af te leggen als je zo'n stap maakt. Hè? Dus als je nummer 2 verdwijnt, dan moet je uitleggen... aan je achterban in de eerste plaats en aan de kiezers... maar ook aan ons eigenlijk waarom dat gebeurt en waarom die persoon er niet meer is. En dat moet je voorzichtig en genuanceerd doen. En wat ik erover las nu, is dat de leden inderdaad morgen bijgepraat worden... en dat er dan een algemene verklaring komt waarom dit zo gaat zoals het gaat. Ik moet zeggen... dat je had het over 50PLUS en Forum. Ja, dat alles op straat ligt en dat alles via de media uitgevochten wordt... vind ik ook niet per se een hele goede aanpak. Dus misschien is deze volgordelijkheid en zorgvuldigheid helemaal niet zo gek. Nee. Is dit relatief klein uitgemeten? Niet breed uitgemeten in de media, Margriet? Nou, dat is wel zo, denk ik. Hè. Als je ziet inderdaad hoeveel publiciteit en hoeveel aandacht er was... voor de rellen waar we het al net over hadden. Heeft denk ik met twee dingen te maken. Het belangrijkste is natuurlijk zomerreces. Hè. Ik bedoel, als politiek veel politiek journalisten zijn op vakantie nu. Ja, weet je, alles ligt stil. De Tweede Kamer, de formatie. Dus dat speelt denk ik erom. Misschien ook wel een soort vermoeidheid. Hè. Ik bedoel... De nieuwe Tweede Kamer sinds de verkiezingen is nog nauwelijks bijeen geweest. En we hebben geloof ik al ruzie gehad in 4 of afsplitsingen in 4, 5 partijen. Ja, het is op een gegeven moment... Je zou eigenlijk denken van... een beetje meer verantwoordelijkheidsbesef daar in Den Haag. We zijn er een beetje moe van. Ja, we willen het ook eigenlijk niet meer horen. Ja, nou ja, voor mij geldt dat persoonlijk zo... Het journalistieke deel denkt, ha, lekker. Maar eigenlijk als persoon denk ik van... ja, jongens, come on. Ja. Niet weer. Nee, maar bijeen kan het natuurlijk niet... permitteren om hier nonchalant over te zijn. Ik weet niet waar die signalen over gingen. Nee. Of het over dingen niet van kleur ging. Geweld. Of dingen van gender. Ja. Het kan allebei. En Sylvana Simons kan het zich niet veroorloven... om een van die twee of een verwant onderwerp te laten lopen. Nee, in die zin zou je denken... wordt dat volop ook door journalisten gevolgd van waar zit het nou in? Absoluut. En het is maar natuurlijk... Maar goed, twee redenen aan. Naïef te denken dat het niet naar buiten komt. Nee. Ik bedoel, je kunt zeggen, we willen het binnen kamers houden... maar er is nu natuurlijk gewoon maar één ding wat interessant is. Het toch te achterhalen. Dus ik denk dat je van meet af aan beter open kaart kunt spelen. Vanmorgen, als het goed is, dan wordt er meer duidelijk... als er in ieder geval een officiële verklaring wordt gegeven. Dank, jullie beiden. Mark Chavan en Marta Riemsma. Dankjewel. Tot 11:30, Guilaine Plag. Ja, het is inmiddels alweer 10:30 geweest. Margriet Brandsma blijft hier, is onze spraakmaker van vanochtend. We gaan het straks hebben over het toneelstuk Het leven van een politicus, boer en verzetstrijder Sikko Mansholt. Hij is geportretteerd in een toneelstuk en acteur Helmut Woudenberg speelt Mansholt en is zometeen ook de gast. En sportjournalist Frans Oosterwijk interviewde oud-Olympiërs over hun ervaringen. Geen heroïsche sprookjes met gouden medailles, maar juist opmerkelijke verhalen van sporters die opvielen vanwege hun persoonlijkheid, hun prestatie of omdat ze juist door het ijs zakten. Oud-atlete Stella Jongmans die schrijft zometeen ook aan. En we spelen natuurlijk ook weer de finale van de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 15 krijgt u alvast. Die vraag luidt: welk dier vloog gisteren de slaapkamer van een boswachter binnen in het Zeelandse Koudekerken? En nu maak knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Met kraken al, hè, zoals dat dan hoort. Zo'n geluidshint kan soms zo verhelderend zijn. NPO Radio 1. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Gert Kluk. Een restaurant in Eindhoven moet 2 weken dicht... omdat handhavers na sluitingstijd mensen op het terras zagen zitten. Volgens de eigenaar ging het om eigen personeel... dat na het werk aan het wachten was op een afwasser. Het restaurant gaat in beroep tegen de coronastraf. Consumenten gaan op termijn meer betalen voor hun dagelijkse boodschappen, schrijft het Financieel Dagblad. Producenten als Unilever moeten meer betalen voor grondstoffen als granen, olie en suiker. En verwacht wordt dat ze hun kosten doorberekenen en dat de prijzen in de supermarkten omhoog gaan. In Duitsland zijn tot nu toe bijna 170 doden geborgen na de watersnoodramp van vorige week. Meer dan 150 mensen worden nog vermist, vooral in de regio Arweiler in de Eifel. Er zijn opnieuw besmettingen geconstateerd bij de Olympische Spelen in Tokio. Onder de besmetten zijn 3 atleten. Of er Nederlanders bij zijn, is niet duidelijk. Vanmiddag om 1:00 is in Tokio de openingsceremonie. Hartelijk dankjewel. Dan weer naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Op de meeste plaatsen is het goed te doen en dan kan het verkeer goed soepel doorrijden. Er staat in totaal 35 kilometer file in het land. De meeste hiervan wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden. De vertraging is op de meeste plaatsen zo'n 5 minuten. Er zijn twee bijzonderheden. Om te beginnen de A2, Eindhoven richting Maastricht. Een file van 4 kilometer tussen knooppunt Battadorp en knooppunt De Hocht. Dat komt daardoor een ongeluk. De vertraging staat 10 minuten. En je staat stil op de A27, Gorkum richting Breda. Een file van 4 kilometer voor knooppunt Sint-Annabos levert je daar 5 minuten extra reistijd op. Platen van Spraakmakers. Ja, Margriet Brandsma, deze uitzending is ook een beetje van jou, hè? Ja, als je hier als spraakmaker te gast bent. Welke muziek wil je horen? Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. En waarom? Nou ja, dat is een liedje dat gaat over eigenlijk milieuvervuiling. Hè? Het gaat over, ze heeft het geschreven nadat ze een bezoek had gebracht mee naar Hawaii. Onder de indruk was van de prachtige natuur. Maar het viel haar ook op dat die prachtige natuur steeds meer ontsierd werd door asfalt. Dat bezingt ze ook letterlijk. En ze zegt ook, en dat vind ik altijd een hele mooie. Je beseft pas wat er weg is als het weg is. Joni Mitchell. Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on the apples, or leave me the birds and the bees. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot. We paid paradise, put up a parking lot. Heb je dat lachje ook wel eens geprobeerd na te doen, Margriet? Nee. Dat dan weer niet. Nee, absoluut niet. Joni Mitchell was dat met Big Yellow Taxi. KRO NCRW. Radio 1. Misschien dat het ook wel opstaat in de auto morgen, Margriet Brandsma, als je gaat naar het Zuid-Hollandse Haasdrecht om af te reizen naar het Boerenland, waar het toneelstuk Manschot ook gaat plaatsvinden, waar wij het zo meteen over gaan hebben. En vandaar ook ontmoeting met de nieuwe gasten hier aan tafel. Acteur Helmut Woudenberg, die Manschot speelt. Welkom. Hallo. Alvast. En naast jou sportjournalist Frans Oosterwijk, met wie we het na 11 uur gaan hebben, met jou en met Stella Jongmans, over presteren onder Olympische druk. Jullie hebben met een aantal anderen een prachtig boek geschreven met mooie Olympische verhalen. En niet zozeer de gouden medaillewinnaars, maar de karakteristieken. Er zit wel een gouden medaillewinnaar bij, hoor. Ja. Maar dat was niet een selectiecriterium. Nee, dat was het juist niet. Nee. Nee, nee. En stond Stella Jongmans hoog op je prioriteitenlijstje, wat jou betreft? Nee, niet speciaal hoog. Maar Stella is een character en ook een speciale atlete. Dus en atletiek was vroeger mijn eigen sport, zeg maar. Dus ik had atletiek. Stella, Rob Druppers spreken mij aan. 800 meter lopers. Mooie verhalen. Ja, en ik moet zeggen, het verhaal over Stella Jongmans is ook erg leuk geworden. Ze is straks zelf ook hier na 11 uur en dan praat ze ook mee als we het daarover gaan hebben. Maar eerst dus dat toneelstuk Mansholt. Over het leven van de naoorlogse landbouwminister en oud-eurocommissaris Sikko Mansholt. Gespeeld door de man die dus inmiddels hier ook is, Helmut Woudenberg. Je speelt hem, maar ja, ik zat toch even met Google Images te kijken. Er zit wel enige gelijkenis, hè? Ja. Ja. Al is het maar misschien qua haar ik, of gebrek aan haar, mogen we dat zeggen? Gecast ook. Nee, dat zal niet. Ja, ik zie die overeenkomst ook wel. Ja, lichtkalend. Ja. Zit er nog een andere overeenkomst tussen jullie twee? Nee, eigenlijk niet. Het is ook dat je als acteur, misschien zijn er acteurs die zo werken, maar ik werk niet naar het uiterlijk. He, dus ik ga niet naar filmbeelden kijken hoe die loopt en hoe die praat. Dat is ook al vrij gedateerd, hoor. In 1972 praten mensen toch ook al heel gekunsteld voor ons. Mm-hmm. Terwijl we dat in 1972 niet merkten. Dus het gaat mij vooral om het innerlijk, hè, de drijfveren. Ja. En dat verschilt aanmerkelijk. Ja? Noemen ze een verschil tussen jullie twee? Ja, nou ja, als je zegt... Het is moeilijk om hem op het toneel te zetten, omdat hij totaal geen emotie toont. Het is een man die van één stuk, die voor zijn mening strijdt en optreedt, zeg maar. Maar je komt er niet achter wat een kwetsbare plek zie je trouwens helemaal niet. Ja. En het is wel zo, als je zegt, een mens is terug te brengen op... ik wil, ik denk, ik voel en ik doe. En dan ligt er meestal het accent op 3 en 1 zit een beetje in een hoekje. En dat is bij hem heel erg, ik wil, ja, ja. En ik denk en ik doe. En ik voel dat, waardoor je wel op het spoor komt dat er waarschijnlijk heel veel gevoel wordt onderdrukt door die andere 3. En dat is bij mij heel anders. Bij mij is het vooral, ik denk, ik voel en ik doe. Mm-hmm. En wat ik dan eigenlijk wil, dat ligt dan een beetje in dat het... Dat is die vierde die wat meer op de achtergrond verdwijnt. Laten we dan kijken ook naar de daden van Sikko Mansholt. Want je kruipt opnieuw in zijn jas. Hè. Dat deed je ook met theatergezelschap Jan Vossel in 2014 en 2015. Vanaf morgen is de reprise. En daarom dachten wij dus mooie gelegenheid om opnieuw kennis te maken met een politicus die nationaal en internationaal jarenlang zijn stempel drukte op die naoorlogse landbouw. Mansholt, de man die de voedselpositie van ons volk heeft veiliggesteld. Ik ben er ook vooruit gegaan. Die landbouw is eigenlijk lang stil blijven staan in een maatschappij die zich snel heeft ontwikkeld. Dat wil dus zeggen, er is een landbouwbeleid nodig. Steeds groter, steeds meer. Een redelijk bestaan is er pas voor de boer als hij veel produceert. Bergen groeien er, van boter, van vlees, van melkpoeder. Dat is toch ook een waanzinnige situatie, dat er op het ogenblik meer dan 350 miljoen kilogram boter in de pakhuizen ligt te bederven voor een deel. Kunnen we maar doorgaan met steeds meer expansie van industriële productie, steeds meer gebruiken, steeds sneller gaan? Het antwoord is daar nee. Mansholt, de man die geloofde in een nieuwe grootse aanpak van de landbouw en die daar op Europese schaal vorm aan gaf. Dr. Sikko Leendert Mansholt. Sikko Mansholt, de landbouwhervormer. Margriet Brandsma, je hebt ook helemaal in zijn werk verdiept. Er moest voedsel, er moest brood op de plank komen. Er moest voedsel komen in het naoorlogse Nederland. Ja, dat was in 1945 ook nadrukkelijk de opdracht aan Mansholt. Hè. Zorg dat de Nederlanders weer te eten krijgen. Mm-hmm. Nooit meer honger. Vanuit dat adagium is hij natuurlijk begonnen. En hij heeft wat dat betreft een aantal stadia doorgemaakt. Hè, dat nooit meer honger. In het begin hield dat in dat hij eigenlijk gewoon vanuit alle hoeken van de wereld voedsel naar Nederland haalde. En vervolgens kwam hij natuurlijk toch op het beleid van we gaan het zelf weer produceren. Op een gegeven moment besloot hij dat het allemaal grootschaliger moest. Dus de kleine, het aantal boeren in de Europese Unie moest met de helft terug worden gebracht. Nou, dat leidde natuurlijk tot enorme acties onder boeren. Hè. Begin jaren 70 een enorme demonstratie in Brussel, waar zelfs een dode viel. En aan het eind van zijn leven, toen hij inderdaad die melkplassen en boterbergen zag, en ook onder invloed van de Club van Rome, die natuurlijk begin jaren 70 met het rapport kwam: als we zo doorgaan met produceren, dan hebben we straks geen wereld meer, om het maar even heel kort samen te vatten. En onder die invloed en ook zijn relatie met Petra Kelly. Later oprichter van de Grüne. Later oprichter van de Grüne kwam Mansholt echt tot een radicaal ander inzicht. Ja. Hij zei echt, ik heb het fout gezien. We moeten terug naar kleinschalig, naar kringlopen, naar biologisch. En dat weet Helmut natuurlijk ook. Ik bedoel, dat maakt Mansholt zo ongelooflijk actueel. Ja. Ook dus een man met meerdere gezichten. Ja, nou ja, het was 6 jaar geleden was het actueel. En in 1971, in de jaren 70, waarin het stuk speelt, begon het actueel te worden. En nu is het nog veel actueler, het stuk. Als je even kijkt naar die beginfase dan, noem even. Dus met veel subsidies, grootschaligheid creëren. Helmert, jij bent zelf opgegroeid bij je pleegvader na de oorlog. Dat was ook een boerenbedrijf. Dat was een boerenbedrijf, een gemengd boerenbedrijf. Ik ben geen boerenzoon, ik was een pleegkind daar op die boerderij. En zo kwam ik al heel snel met Mansholt in aanraking. Maar werd hij omarmd dan? Ja, door mijn pleegvader wel, stond hij op een voetstuk. Het was wel zo dat hij bij de boeren of hij werd aanbeden en bewonderd, of hij werd verguisd. Dat die twee. Maar mijn pleegvader die was erg met hem ingenomen. En het rare was, ik was 12 en hij maakte op mij ook heel indruk op de zwart-wit televisie toen. En waar zat dat dan in? Ja, dat weet ik niet. Want ik begreep niks van politiek en landbouw. Terwijl ik dacht, wat een icoon. De uitstraling van die man. Is dat misschien omdat dat ik wil, waar jij het net over had, er zo duidelijk in zat? Ja, ik weet het niet. Het had een soort helderheid en een soort duidelijkheid. Waardoor ik eigenlijk later andere politici, die hebben niet zo'n indruk op mij gemaakt als Mansholt, terwijl ik helemaal niks van zijn politiek wist. Nee. Is dat, want jij geeft aan waar bijna de zinnen... Bijna alsof ik onderbewust dacht, ik word later acteur. Dan ga ik hem spelen. Het is wel blijven hangen in ieder geval. Dat is wel veelzeggend. Zeker. Maar als jij aangeeft, je wordt verguisd, gezinnen werd hij bij verguisd of hij werd omarmd. Frans Oosterwijk, je bent zelf boerenzoon. Ik ben boerenzoon, ja. Dat was de andere kant van de medaille. Werd hij bij jullie verguisd of ook wel een beetje omarmd? Nee, ik ben boerenzoon van een pionier in de Noordoostpolder, die dus tijdens de oorlog de polder zat droog te scheppen en daarna beloond werd, als het ware, met een boerderij. Maar mijn vader en moeder waren van katholieke huizen, dus CDA-mensen. Wij praten thuis niet zoveel over politiek. Ik weet niet eens hoe mijn vader over Mansholt dacht. Oh, okay. Ik neem aan dat hij positief was, omdat het grootschalige, de prijzen, boter, melk, weet je wel, dat heeft hij. Ja. Was hij toch een soort behartiger van de boerenbelangen. Maar ik kan me niet herinneren dat mijn vader ooit het woord Mansholt in de mond heeft genomen. Nee. Maar eigenlijk best bijzonder, als je inderdaad bedenkt, hij was van PvdA-huizen. Ja. Terwijl de boerenachterban is natuurlijk CDA. Ja, dat is echt heel bijzonder. Dat was een PvdA-politicus, hij was in de partij. En dat is hij ook eigenlijk tot zijn dood gebleven. Altijd heel erg prominent binnen die Partij van de Arbeid. Maar die boeren, die stemden natuurlijk niet op hem. Want over het algemeen, boeren stemmen niet op de PvdA. Ik denk, ik bedoel, noem nog eens een naoorlogse minister van Landbouw van de PvdA. Ik denk dat we ze niet gehad hebben, behalve Mansholt, nee. En dat maakt de man ook zo bijzonder. Want het was wel een socialist in hart en nieren. Want we hebben het net even gehad inderdaad over die pijlers van zijn beleid. Schaalvergroting en nooit meer honger. Maar een van de dingen waar Mansholt natuurlijk ook nadrukkelijk voor stond, en dat was waarom hij ook in de partij zo goed viel, dat was een redelijk inkomen voor de boeren. Het kan alleen maar als die boeren een redelijk inkomen hebben. En dat wilde hij dan op een gegeven moment ook eigenlijk een soort cao. Hè? Dus dat boeren ook de geneugten van vakantie en dergelijke en vrije weekenden kenden. Dat is natuurlijk eigenlijk allemaal nooit van de grond gekomen. Want op een of andere manier verdragen die twee dingen zich heel slecht. Maar dat tekende de socialist Mansholt. Het is ook dat hij ook wel uitspraken heeft. Zoals ik in het stuk bezig, die boven de politiek uitstijgen eigenlijk. Hij zegt van, als er iets moet gebeuren, dan moet je toch als mens de 21ste eeuw onder ogen zien en dan je realiseren dat je hoofd vaak leeg is omdat er geen hersens in zitten, maar theorieën, gewoontes, vooroordelen, woorden. En die leegte maakt bang. En dat heeft verder niks met de Partij van de Arbeid of CDA te maken. Nee, maar heeft dat wel, Helmert, gezorgd voor die ommekeer uiteindelijk? Want het is een 180 graden draai geweest van grootschaligheid naar spijt krijgen en vinden dat het circulair moet worden, kleinschaliger moet worden. Ja, toch voor mij als acteur is die liefdesaffaire met Petra Kelly, die 40 jaar jonger is dan hij. He, een echt degelijk huwelijk heeft hij zijn hele leven gehad. En plotseling verschijnt daar die activiste. Die hem die omslag laat maken. En in hoeverre die liefde, dat leeftijdsverschil. En zijn pensioen nadert. En daar kan hij zich ook niet in vinden. Hij gaat niet bij de pakken neerzitten. Dus eigenlijk alles wat hij zegt. Er is één fundamentele fout in het systeem en dat is een dwangmatig streven naar groei. En we botsen tegen de grenzen. Ja. En dat geldt ook voor zijn persoon. Maar dat is natuurlijk wel wat hij helemaal heeft geïnitieerd in die hele landbouwsector. Ja, precies. Maar daar is hij ook het slachtoffer van geworden. Want hij is over zijn eigen grenzen gegaan. Ja. Hij botste tegen zijn eigen grenzen. En hij had een dwangmatig streven naar meer en meer doen. En plankgasboeren. Dus macro. Plankgasboeren. Plankgasboeren noemen ze dat. Macro en micro vallen samen. In hoeverre deel jij ook de analyse, Margriet Brandsma, dat het overweldigd door de liefde is geweest dat hij tot inkeer is gekomen? Nou, het heeft er zeker een grote rol in gespeeld. Dat en toch ook wel. Want hij was er al wel mee bezig voordat hij Petra Kelly leerde kennen. Dat het te groot werd, vond hij. Ja, onder invloed van de Club van Rome. Dat is een rapport van 72 officieel, maar dat lekte natuurlijk in 71 al uit in Nederland. Hè. Nederland had een wereldprimeur. En dat heeft Mansholt er onder meer toe bewogen om voor een congres van Europese socialisten een reden te schrijven waarin hij eigenlijk ook al duidelijk maakte dat hij tot andere inzichten gekomen was. Dat hij inzag dat het zo niet verder kon en dat die Club van Rome gewoon een groot punt had. Ja. En ik denk dat onder invloed van zijn relatie met Petra Kelly dat geradicaliseerd is. Dat hij daarin nog weer veel verder is gegaan. Maar heeft hij dan niet meer kunnen realiseren? Politiek gezien. Dat is natuurlijk ook. Kreeg hij niet meer de handen voor op elkaar in ieder geval. Nee, hij heeft op een gegeven moment een brief geschreven naar de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie. Malfatti heette de man, geloof ik, een Italiaan. Waarin hij dit allemaal uiteenzet. Maar voordat die brief aan de orde kan komen in de commissie, is Malfatti al terug naar Italië. En werd Mansholt zelf voorzitter van de advies. Werd hij zelf voorzitter. Mm-hmm. Dus hij moest zijn eigen brief gaan behandelen. En hij kreeg daar toen reacties op. Hè. We praten nu inderdaad over begin jaren 70. Van sicko, ben je een hippie geworden? Hij werd natuurlijk totaal niet serieus genomen in dat Brusselse milieu. En ja, hij is. En kijk, en dat tekent denk ik ook wel weer de rationalist. Dat beschreef je net, vond ik heel mooi. Sicko Mansholt. Dan gaat hij met pensioen. En dan besluit hij toch om weer terug te gaan naar in dit geval Drenthe. Hij komt officieel uit Groningen, maar hij had toen een boerderijtje samen met zijn vrouw gekocht in Wapserveen. En toch weer terug te gaan naar zijn familie. Hè. Dat is natuurlijk toch weer een rationeel besluit geweest. Ja, en hij ruikte overspannen. Want in zijn hele leven was hij een baken van rust. Maar in die nadagen heeft hij een bijna hartaanval gekregen. Ja. Heeft hij op moeten houden. En waar zat dat in? Waardoor is dat getriggerd, denk je? Door de opwinding. Ja. Door het door willen gaan. En de frustratie dan om niet gehoord te worden? Of om niet meer dat voor elkaar te krijgen? Ja, je slaat een beetje op hol. Ik ken het zelf ook wel, hoor, omdat ik. Ja, acteurs hebben dat meestal toch ook niet. Ik ben ook al ver boven de pensioengerechtigde leeftijd. 76 ben ik nu. Maar ik ben ook niet van plan om te stoppen. Ik denk, ik ga door tot ik er dood bij neerval. Ja. En dat was bij hem ook zo. Maar dat kan wel hoge bloeddruk gaan veroorzaken. En opwinding en angst. Dus daar moet je wel op letten. En dat is met hem gebeurd. Op een gegeven moment. Ja, wat ik ook wel fascinerend aan Mansholt vind, dat is die tournure, jij zei net 180 graden, ik weet niet of het echt 180 graden is, maar het doet me een beetje. Het is een soort parallel met Van Agt, die eenmaal uit de macht Maar het verschil is dat Mansholt eigenlijk nog in de hogere regionen actief was toen hij tot een soort bewustzijnverandering kwam. Maar Van Acht met zijn Israël-standpunt. Toen hij verdwenen was als minister van Justitie en zich blijkbaar echt in de materie is gaan verdiepen, is hij een Palestina-behartiger geworden, zeg maar. En dat is een beetje maf, een beetje raar, dat iemand als Mansholt 20, 30 jaar, of eigenlijk zijn heel halve leven lang, een bepaald idee aanhangt en dan op het einde daarvan terugkomt. En dat klaarblijkelijk in zijn activiteit, was dat nog niet helemaal tot hem doorgedrongen. Ik denk dat hij of je ziet dan pas de resultaten ergens van, hè? Nou, ik denk dat je de gevangene bent van een bepaalde positie. Ja. Je kunt in een bepaalde positie waarschijnlijk niet zomaar terug of andere meningen gaan verkondigen. Ik denk dat je dat ook pas kunt gaan doen als je weer mens geworden bent en uit die positie bent getreden, zoals bij Van Acht is gebeurd. Maar daarom is de slogan of de ondertitel van dit toneelstuk: veranderen vergt moed. Ja, maar het zit er ook wel een beetje in. Het zijn natuurlijk altijd twee kanten. Er is nu toch ook een man van de PVV die moslim is geworden. Ja, klopt. Dat kan altijd. Ja. Maar als je het dan hebt over dat... We zitten nu natuurlijk qua landbouwbeleid midden in de discussie van wat moet er gaan gebeuren, hoe rigoureus worden de veranderingen. In hoeverre kun je dan iets hebben aan het hele verhaal Sikko Mansholt? Het rare is, daarom is het zo actueel, dat alles met de boeren, alles wat er nu gebeurt, tenslotte kom je op Mansholt terecht. Ja. Als basis. Dat hij nu minister was geweest, zou hij dan iets voor elkaar hebben gekregen? Want de boeren staan lijnrecht tegenover de politiek nu. Ja, nou ja, hij had wel stevig beleid. Dus ik denk dat hij wel op de barricade was geklommen. Ja, dat heeft hij natuurlijk ook wel laten zien. Hè? Want oké, we zien nu de boerendemonstraties, maar die demonstraties waar ik net al even aan refereerde, in Brussel, in Kiel, is een keer. Ja, daar werden spandoeken meegedragen waarin Mansholt aan een galg hing. Of waarin hij boerenmoordenaar werd genoemd en dat soort dingen. Dus ja, hij heeft. Hoe zou hij nu, denk je, bij boeren liggen? Ja, kijk. Nou ja, hij was wel iemand die zich 100% inzette voor wat hij op dat moment geloofde. Heel strijdbaar. Heel duidelijk beleid. Er was niet aan te tornen. Het was nooit van het zou zo en zou zo. Nee, het is zo. En dat zou hij nu. Maar nu daar zit al in die zin een verandering in. Want dat is natuurlijk een van de frustraties nu vanuit de landbouwsector. Van het ene jaar moeten we dit, het andere jaar moeten we dat. Kom nou eens met een helder plan. Ja, maar goed, kijk, ik denk dat bij, bij de meeste boeren in Nederland, bij de meeste agrariërs in Nederland ook wel het besef is ingedaald. Gezien de discussies van de afgelopen jaren. En gezien ook wel het beleid dat Carola Schouten eigenlijk als eerste minister van Landbouw heeft ingezet, namelijk kringlooplandbouw, dat het zo niet door kan gaan. En dat merk ik ook wel, want rondom die voorstelling Mansholt organiseren we een aantal keer een talkshow. Met politici, met boeren zelf. Dus in het kader daarvan heb ik met veel mensen gesproken. En dat hoor je ook. Ja. Alleen zegt wel elke boer, en dat zeggen wetenschappers ook, en als je iets wilt veranderen in die landbouw, als je natuurinclusief, biologisch, kringloop, noem het maar op, het kan alleen maar als je de boeren in kwestie garandeert dat ze er wel gewoon een boterham mee kunnen verdienen. Ja. Want zolang dat niet het geval is, is natuurlijk de wil om te veranderen, ja, heel klein. En of dat je ze fatsoenlijk uitkoopt. Of fatsoenlijk, maar dat je dat op een nette manier doet. En weet je wat je natuurlijk de afgelopen tijd hebt gezien? Dat is een soort cultuuroorlog, zo'n loopgravenoorlog van de boeren tegenover de rest van de samenleving. Ja, zo kom je natuurlijk nooit een streek verder. Want er komt gekoppeld aan het toneelstuk ook een talkshow, een tafelgesprek. Carola Schouten zou daarbij zijn. Die zou eigenlijk morgen komen, maar die is op het laatste moment verhinderd. Maar komt een van de andere. We doen er in totaal 8 jaar. En ze komt dan een van de andere talkshows. Maar ja, mensen, dus wetenschappers, dus ook elke keer een boer of een boerin bij. Jan Pronk komt een keer, die Mansholt zelf nog heeft gekend. Floris Alkemade, die daar de afgelopen zomergast. Dat je echt heel veel mensen die op een leuke en creatieve manier denken, zo moet het verder. En Helbert Woudenberg op het toneel. Elis ligt Leijhuis Eerbeek nog altijd aan de leiding. Zeg nou zelf, dit had je toch voor geen goud willen missen. Goud en kom!

Laatste half uur van Spraakmakers met in de studio Margriet Brandsma. Zij is onze spraakmaker. We hadden het met haar en Helmert Woudenberg, de acteur, al over het toneelstuk rond Sikkel Mansholt, waarbij Helmert dus in de rol kruipt, in de persoon kruipt van Mansholt. En inmiddels aan tafel Stella Jongmans en Frans Oosterwijk, die er al was, over het boek Mijn Olympische Spelen, met bijzondere verhalen van 15 Olympiërs, oud-Olympiërs. Welkom, Stella. Dankjewel. Leuk om je te zien. Over een paar uur in Tokio worden die Olympische Spelen dan geopend. Anders dan anders. Dat constateerden we ook al in het eerste half uur, waarin we ook wat contact hadden. Mensen die nu in Tokio zitten, die probeerden wel te zeggen, kan het feestelijk worden, maar toch wel wat moeizaam dat zou zijn. Kun je er iets bij voorstellen? Hoe een Spelen eruit zouden zien zonder publiek, zonder een Olympisch dorp waarin je in alle vrijheid kunt rondbanjeren? Nee. Nee, het is het totaalpakket, denk ik. Als je me in 92 had gevraagd van de Olympische Spelen, dacht ik van ja, het is toch hetzelfde startveld als bij de wereldkampioenschappen. En dat is natuurlijk ook zo voor als sporter zijnde. Mm-hmm. Maar als je daar eenmaal bent, dat is zo massaal. Het is zo groot, zo leuk. Het is ook zo fantastisch om andere sporters te leren kennen. En in 96 in Atlanta weet ik nog dat bij mij waren de series altijd in de ochtend. En het zat gewoon vol. Het zat gewoon 30, 40.000 man. Dat was fantastisch voor series. Dat was toen voor mij ongekend. En dan ga je al lopen. Ja. Volgens mij in die stadions, als je hoort, er is geen publiek meer. Juist bij atleten, op het moment dat die voorgesteld worden, dan hoor je natuurlijk dat hele stadion per naam die gescandeerd wordt. Ja, en dat moest zo'n camera voor je gezicht in. Dan probeer je natuurlijk niet nerveus over te komen. Terwijl je dat natuurlijk wel super bent. Ja, ja. Dat is wel even een groot verschil, hè? Ja, dat is een heel groot verschil. En dat ik ook hoorde bij het voetbal, damesvoetbal, elftal. Ja, die zitten ze bijna gevangen. En ik kan me voorstellen dat je maatje wel achter de bank kan plakken als je daar 2 weken op één kamer zit. En je zit af en toe, mag je een luchtje scheppen. Ik kan me niet voorstellen dat... Het zou niks voor mij zijn in ieder geval. Nee, was het wat jou betreft helemaal niet gek geweest als ze hadden gezegd, dit moeten we niet willen, zo, dat moeten we niet doen? Weet je, het is ja. Ik zou gelijk zeggen ja, want we hadden het wel door moeten gaan. Maar we hadden het net ook nog even voor de uitzending erover. Er zijn natuurlijk ook mensen waar dit het laatste Olympische Spelen is. En die hebben er 4 jaar naartoe gewerkt, nu 5 jaar. En dan zou het niet doorgaan. Die wil je die kans ook weer niet ontnemen. Ik zit een beetje in, ja. Begrijp ik. Moeilijk, ja. Moeilijk om dat te zeggen. Maar voor het publiek en voor de atleten nu, ja. Nou ja, Frans Oosterwijk, jullie hebben nu 15 verhalen opgetekend van oud-Olympiërs. Wat dat betreft is er in dit jaargang levert genoeg inspiratie op, denk ik, voor hele sprekende en opmerkelijke verhalen van de atleten die meedoen nu, waar je misschien over een aantal jaren een mooi verhaal over kan schrijven. Betwijfel ik. Ja, dan gaat het over corona. Weet je, het is gewoon over de hele beleving. Jawel, maar over een aantal jaren om dan met atleet en er nog eens een keer 15 uit te kiezen en elke keer het stopwoord corona tegen te komen. Ik zou het maar 1 keertje doen, hoor. Ja. Oh, dank je. Ik zou het niet 15 keer doen. Als ik het mag geven, dan wordt het inderdaad wat eentonig. Jij gaf net al aan waarom je Stella Jongmans interessant vond om haar te gaan interviewen. En een vraag aan Stella is, waarom heb jij meegewerkt aan het boek? Nou, allereerst vond het wel jammer dat ik niet bovenaan Franse lijstje stond. Ja, dat hoorde je net. Ik heb meegeluisterd. Toch sporters kunnen omgaan met tegenslag, toch? Heb ik zeker. Ik kan heel goed met tegenslag omgaan. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Eigenlijk als je in die flow zit als atleten. Je rolt er natuurlijk vanuit je jongere, je tienerjaren in. En dan word je professional omdat je talent hebt. En dan is alles normaal. En dan ga je, denk je niet. Dan denk je eigenlijk van, als ik goud win is het goed en de rest is slecht. Mm-hmm. En nu, ik natuurlijk al heel lang eruit ben. Ben al 17 jaar, ben ik geen topatleten meer. Politie. Ja, precies. En dan denk je terug en dan denk je, het is eigenlijk al wel waanzinnig wat ik gedaan heb. Wat een super carrière heb ik gehad. Terwijl ik dat toen heel anders overdacht. Ja, ja, ja. En dat was ook de reden dat ik met Frans dat ik ja zei. Want ja, dit is toch heel erg leuk. Is dat een rode draad die je bij de meerdere sporters die je hebt geïnterviewd Frans terughoort? Dat met terugwerkende kracht het bijzondere aspect veel meer naar boven komt? Moeilijk. Ik kan niet namens alle atleten spreken, behalve de 5 die ik heb gesproken. Ja, die bedoel ik ook. Voor hun telt die sport is zo wezenlijk belangrijk geweest en in hun leven. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Je moet zoveel toewijdingen, zoveel uren. Mm-hmm. Er bestaat een stelregel in de topsport dat je pas tot de top kunt horen als je 10.000 uur training achter de rug hebt. Nou, probeer je eens voor te stellen. 10.000 uur. En dan ben je nog niet eens te gauw. Dan kun je tot de top behoren. Ja. Dus die toewijding en die liefde, daar begon het allemaal mee. En op die manier zijn we gaan kijken. En bij Stella is natuurlijk dat verwonderlijke, hè, dat hemelhoog jouwcenten en topprestaties leveren, maar ze kon ook falen. En bij Stella was heel opmerkelijk dat ze dus al 17 jaar een zeer toegewijde bij de politie zit. En dat eigenlijk als een tweede carrière met dezelfde ernst en toewijding beleeft als haar sportcarrière. Die ik van dichtbij heb mogen meemaken, 100 jaar geleden, zeg maar. Want ik heb hem een paar keer getroffen, of bij de Olympische Spelen, maar vooral ook bij die Fanny Blankenskoen Games. Daar heeft ze een paar keer, of in ieder geval één keer, fabuleus gelopen. Ja. Als je dan, want dat is inderdaad, dat komt uit het verhaal ook duidelijk naar voren, dat contrast wat er is, dat je echt, nou ja, ik noem het net al, buitenaards kon presteren. Uiteindelijk als je dan de Spelen in 92 hebt in Barcelona, daarin werd je in de series uitgeschakeld. Ja. Wat is daar toen, wat heeft er aan de grondslag gelegen? Nou, niets. Gewoon niets. Te snel. Ik was net 21. Ik had een paar weken daarvoor had ik mijn tijd met 5 seconden verbeterd op de 800 meter. Nou, dat is echt heel, heel veel. Ja. En toen kreeg ik te horen dat ik naar de Olympische Spelen mocht. Dus ik was echt de laatste die zich kwalificeerde toen. En ja, en toen kwam ik daar en ik had al gepiekt. Ik had gepiekt in Hengelo. Dus ik was echt helemaal over mijn top heen. En als ik nu alles terugkijk, denk ik dat ik daar ook 5 heb gehad. Want dat werd later in mijn carrière, zeiden ze van, toen had ik wat last van zeg maar mijn spieren. Toen zeiden ze, je hebt ooit 5 gehad. En ik denk dat daar is geweest, omdat ik toen echt zo voelde je ook. Ja, ik had ook angina, dus dat is ook vaak een in 92. Dus ja, maar merendeel komt het gewoon door het feit dat ik te jong was nog, onervaren ook in het veld, en ik had 1 piek geleverd in Hengelo, waarmee ik me kwalificeerde. Ja, en dat was wel in dit geval. Kijk, heb ik toen de ervaringen in de Olympische Spelen op kunnen doen in het dorp, hoe het ging. Want ik heb echt van A tot Z, ik heb de openingsceremonie meegemaakt, de sluitingsceremonie. En dat heb ik in 96 niet gedaan, want toen kwam ik om een medaille te winnen. Ja, en toen gingen de series juist hartstikke goed. En zeker, ja. En viel je uit in de halve finale. Ja. Geblesseerd. Met je Achillespees, ja, precies. Ja, dat was toen het jaar dat mijn Achillespees voor het eerst, ja, die blessure kwam. En is zo'n kwestie, balans, geest, lichaam, is dat voor jou een hele belangrijke geweest in je sportleven? Ja, sowieso. Iedereen traint hard, hè? Dus als je bij de Olympische Spelen aan de start staat, en dan wil ik even niet zeggen de landen die meedoen omdat ze mee mogen doen. Want die heb je natuurlijk bij de Olympische Spelen, heb je die altijd, hè? Dus als jij zeg maar gefinished bent, dan lopen zij nog te zwaaien, ja, in het stadion. Of dan kun je op het voetballen met 10-3 winnen bijvoorbeeld. Precies. Ja. Bij een WK heb je dat niet, hè? Want daar hebben ze de limieten. Daar is het natuurlijk. Sorry, wat was je vraag ook weer? Want ik ben even afgeleid. Nou, ik zit nu ook te denken, ja, wat mijn vraag was. We hadden het over Atlanta, dat de series toen juist heel goed gingen. Ja. Ja, en dat was uiteindelijk in de halve finale niet. Ja, in de halve finale, toen lag ik na 400 meter eruit. Oh ja, een balans tussen lichaam, ja, en geest, ja, daar hadden we het over. Dus het is iedereen die daar eigenlijk staat, zeker toen, die heeft keihard getraind. Dus dan gaat het meer om het geest. Ja. Dus degene die zich op dat moment het sterkste voelt, die zich zelfverzekerd voelt, die wint het gewoon. En daar was bij jou de balans niet? Nee, want dat is precies wat Frans ook zegt. Ik had positieve faalangst, wat eigenlijk heel erg goed is. Maar ik kon ook negatieve faalangst hebben. En dat hebben alle atleten. Alleen de een kan daar wat beter mee overweg dan de ander. Ja. En ja. Is dat wat jou het meest fascineerde of boeide bij Stella? Nou, ik heb Stella altijd een mooie vrouw gevonden, bijzondere atleten. Dat haar ben ik ook nooit vergeten. Nee, je zit echt al heel de tijd te kijken ook. Je mist nog steeds die krullen. Ja, van ja, ja. Maar Stella was ook een beetje de geprogrammeerd, zeg, of geprogrammeerd niet. Stella was niet geprogrammeerd, maar de verwachtingen van het publiek en de bond. We hadden Ellen Verlangen in 92. Die ook de 800 won. En Ellen moest al vrij snel, daarna is zij gestopt, ook vanwege blessure. Want het is een ontzettend intensief nummer, dat 800 meter trainen. Omdat je alles moet beheersen, hè? Van sprint tot duurvermogen. En Stella zou de opvolgster worden. Dat was een beetje ook de verwachting ten aanzien van Stella. En dat is niet uitgekomen. Qua tijden trouwens wel, want ze heeft nog steeds de tweede en derde of vierde tijd in Nederland ooit gelopen staan om haar naam. Alleen Ellen van Lange is beter geweest, ooit. Ja. Als je dan kijkt, inderdaad, je was de gedroomde opvolger. Wat Brand zegt, een mooie vrouw. Maar je merkte aan alle kanten dat op het moment dat jij in die picture was, dat er, dat vertel je ook, dat er aan je werd getrokken. Dat je commercieel ook interessant werd. Dat er inderdaad bedrijven naar je toe kwamen. Dat je gesponsord wilde worden. En er was de eentje, daar had jij zo graag in willen optreden. Ik was daar echt aangenaam door getroffen in het verhaal. Je had Lara Croft willen zijn, want je vond jezelf een soort Lara Croft. Nee, dat is niet waar. Nee, dat moet ik wel vertel even. Vertel dan hoe het wel zat. Ja, ik ben een gamer, hè, nog steeds. Ja. En in 96 kwam er een spel uit, dat was Tomb Raider. Daar speelde Lara Croft in. En dat vond ik echt top. Hè. Nu is het verfilmd. Er hebben verschillende actrices ook in die film meegespeeld, maar dat komt echt vanuit de game. En in die tijd schreef ik ook, had ik een column over games, dus ik kwam ook bij die uitgevers en dan schreef ik mijn column. En toen hoorde ik achteraf bij Jos Hermes, was toen mijn manager, die had toen een commerciële man aangenomen, maar dat is voor mij heel kort van duur geweest, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat Ubisoft of Eidos, dat weet ik even niet, maar dat waren de ontwikkelaars, makers van de game, dat ze dus om die game te gaan promoten, want die kwam voor het eerst op de markt, dat ze met mij in zee wilden gaan. En dat was afgeketst voordat ik überhaupt wist dat het is nooit aan jou voorgelegd. Nee, het is nooit aan mij voorgelegd. En toen dacht ik, ach, dat is echt heel erg jammer geweest. Want dan had je als een Lara Croft, dat wel. En we weten nu wat het natuurlijk behelst. Hè? Maar moet je je voorstellen, dat was gewoon een PC-game. Ja. Wat iedereen speelde, was heel populair. Maar je kon je wel met haar vereenzelvigen. Nou ja, zij had lang haar, ik had lang haar. Ze was heel erg sportief, hè, atletisch. Nou ja, dat was ik toen de tijd ook. Dus ja, dat ik kon me daar wel. Die parallellen kon ik wel leggen. Ja. Ja. En wat ook een mooi verhaal is, Gabriele Sabatini, de tennister. Dat was jouw grote idool. Die inspireerde jou enorm. Dan ben je gekwalificeerd voor die Spelen in 92. Dan denk je, ik ga mijn held ontmoeten. Ik was stiekem een beetje verliefd op haar. Ik zat in mijn tienerjaren. En je moet me voorstellen, was natuurlijk geen internet. Dus ik zat allemaal te zappen. En inderdaad, ik werd lid van haar fanclub. Toen won ik een bronzen medaille. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon een foto van mezelf met mijn medaille opsturen. En toen stond ik dus in haar fanmail. Dat was echt zo trots op. Ja. En toen schreef ze daaronder, want dat werd volgens mij door haar familie in Buenos Aires, werd haar fanblad gemaakt. Dat ze me dan in 92 tijdens de Olympische Spelen zou gaan zien. Dus ik dacht, nou, misschien is dat toch wel, hè, onbewust, is dat voor mij een mooie drijfveer geweest. Een mooi punt om naartoe te werken. Ja. En dat was ook eigenlijk het tweede wat ik dacht. Eerst dacht ik toen ik de Olympische Spelen of de limiet had gehaald in 92. Want waar ben ik aan begonnen? Want ik was doodziek. Ik had zo hard gelopen dat ik stond bij wijze van spreken kotsend in de bosjes. En toen dat was gezakt, toen dacht ik, oh, dan ga ik Sabatini ontmoeten in Barcelona. Alleen jij was er. Ik was er, maar zij was er niet. Zij was er niet. Nee. Het was een kleine teleurstelling. C'est la vie, hè, zou ik zeggen. Dat is zeker zo. Omgaan met tegenslagen. Ja, omgaan met tegenslagen, daar was er weer eentje. Ja, heel goed dat jij dat zegt. Uiteindelijk, Stella, geef je ook wel aan, die druk was groot, dat je ook in de verleiding bent geweest, maar niet hebt gedaan. Jij geeft aan in het interview, ik heb alles gedaan op een boterham met pindakaas. Ja. Maar je hebt wel overwogen om te denken, misschien moet ik ook doping gaan gebruiken, om tot grotere hoogte of grotere prestaties te komen. Kun je meenemen in die gedachtegang? Kijk, in de totale topsport is dat natuurlijk aan de orde. En in de atletiek was dat natuurlijk ook zo. Ik schuur natuurlijk tegen de wereldtop aan. En mijn grillig verloop, wat je Frans ook zegt, waar ik ook ook op afgerekend werd in de pers. Want dat was niet altijd, altijd leuk. Dat had daarmee te maken. Ik als ik bijvoorbeeld twee wedstrijden liep... en ik moest de finale, de derde wedstrijd lopen, was ik gewoon... Was het op. Want het waren heel korte rustmomenten. Dus op een gegeven moment denk je van, ik moet de volgende stap maken. Ik trainde al, ik heb zelfs 18 keer in de week getraind. Ik trainde al zoveel, waardoor ik ook geblesseerd raakte. Ja, en dan komt er een moment dat je denkt, wil ik dat? Ga ik dat doen? Wat zijn de mogelijkheden? Maar ik kon het gewoon niet. Ik kon mezelf niet in de spiegel aankijken. Ik durfde het ook niet. Ik vond het ook niet fair. Ook niet naar mezelf toe, maar ook niet gewoon naar de sport toe. Dus ik heb het nooit gedaan. Was het makkelijk om eraan te komen? Werd dat in je omgeving aangeboden? Nee, zo werkt het niet. Je hebt natuurlijk het is niet makkelijk om eraan te komen. Maar er bestaat wel een mogelijkheid. Als je het wilt, dan kan het. Ja, er zijn natuurlijk je hebt een team om je heen. En die hebben dat nooit geambieerd. Hè. Die wilden dat ook niet. Maar als je echt had gewild, waren er ingangen geweest. Om dat te kunnen doen. Ja. Je hebt dat wel uitgezocht. Je hebt er wel over nagedacht, serieus. Nou, nee. Dat niet? Nee, ik heb er niet serieus over nagedacht. Nee. Het is wel eens besproken. Maar we hebben nooit de stappen ondernomen om dat te gaan doen. Want dat, ja, wat ik al zei, ik wilde dat niet. Ik had ook niet... toen wist ik niet of ik wel of geen kinderen wilde. Ik heb uiteindelijk geen kinderen. Maar toen dacht ik van ja, weet je, als er wat gebeurt, zou ik mezelf altijd kwalijk nemen dat ik toch die stap naar doping zou hebben gemaakt. En waarom? Om dan misschien nog een seconde harder te lopen. Ja. Als je aangeeft als de druk op een gegeven moment groot wordt... Ook de publicaties die er over je verschijnen... dan kan dat dus een trigger zijn om erover na te denken. Ja, alleen op dat punt dacht ik van... nee, ik doe het niet. En daar had ik toen vrede mee. Ja. En ik heb een fantastische sportcarrière gehad. En ik ben ook heel erg gelukkig geweest daarin. Dus, maar Gabriele Sabatini nooit meer ontmoet? Nee, dat dan weer dat, niet. Dat is echt jammer. Dat is eigenlijk... als je het ergens over hebt, dan is dat wel iets... wat ik nog wel een keer ooit zou willen. Maar goed, dat... Frans, tot slot, stond er nog iemand op je lijstje die je nog niet hebt geïnterviewd, maar voor een eventueel vervolg wel hoge ogen zou gooien? Jazeker. Wie? Dat was Jury van Gelder. We hebben natuurlijk naar bijzondere sporters gekeken. En Jury heeft natuurlijk ook een bijzonder verhaal, alleen dat wilde hij niet vertellen. En dat is dan vooral die nacht in Rio. Waar is Jury geweest? Ja. Wat heeft hij uitgespookt? Dat weet nog steeds niemand. En ik ben als sportjournalist... ben ik geneigd om te zeggen, dat is een lacune in de sportjournalistiek. En het behoort tot ons, laat ik zeggen, sportieve erfgoed. Dit moeten wij weten. Hier hebben we als publiek recht op. Dus ooit in een vervolg, wellicht... Ik denk dat Jury, die hebben we benaderd, maar die wilde niet meedoen. Ik denk dat hij wacht tot hij een goed aanbod heeft voor een biografie. Dat zou ook zomaar kunnen. Mijn Olympische Spelen, dat is in ieder geval het verhaal... waar wel van 15 andere oud-Olympiërs de mooiste verhalen staan opgetekend. Inclusief die van Stella Jongmans. Dank, jullie. De Nationale Nieuwsquiz. De laatste kandidaat van deze week heet Arjan Droon uit Elst. Goedemorgen, Arjan. Goedemorgen. Ja, er ligt een leuke uitdaging voor jou om boven de 70 punten te komen. En dan zijn er €300 te verdienen. Ja, ja. Klinkt aantrekkelijk, toch? Ja, dat klinkt zeer aantrekkelijk. Ja. Nou, zullen we gewoon gaan spelen? Kijk hoe het gaat. Laten we dat maar doen. Zet hem op. Ja, the world is looking for a moment of hope. Vandaag gaan ze officieel van start. En in Tokio hebben ze er ontzettend veel zin in. De vlam staat al aan. De wereld is toe aan hoop in deze zware coronatijd. Met daarin een duidelijke rol voor de Olympische Spelen. Dat ze er zin in hebben, een beetje festiviteiten. Nee, absoluut niet. Het is natuurlijk al een klein wonder dat midden in die pandemie... Überhaupt die Spelen kunnen gaan beginnen. Ik blijf op mijn hotelkamer zitten. Ik volg het daar wel. En ook al kunnen wij niet in Tokio zijn, we zullen jullie wedstrijden volgen en hebben alle vertrouwen in mooie en succesvolle Spelen. Ja, 486 dagen om precies te zijn. Na uitstel gaan de Olympische Spelen van Tokio vandaag toch echt beginnen. Ondanks strenge coronamaatregelen vinden er toch besmettingen plaats. Hoeveel mensen binnen Team NL zijn er tot nu toe positief getest? Ik dacht 3. Ja, klopt inderdaad. En zijn inmiddels van 3 atleten is het ook bekend. Maar internationaal is dat. En of daar Nederlanders tussen zitten, dat weten we niet. Sinds woensdag worden er in Japan al Olympische wedstrijden gehouden. De Nederlandse roeiers en roeisters van welke boot hebben zich geplaatst voor de finale? Ik dacht de heren dubbel 4. Ja, inderdaad. En de finales van de dubbel 4 vinden plaats komende dinsdag 27 juli. Dan vraag 3. Dat gaat weer over iets anders. Door een storing bij een Amerikaans IT-bedrijf hebben wereldwijd een groot aantal websites ongeveer een uur lang platgelegen. Het ging om onder andere sites van banken, Albert Heijn, de NS, de politie en Amazon. Het probleem zou liggen bij een toeleverancier die websites online houdt. Gisteren dus lagen wereldwijd websites plat door een storing bij één bedrijf. Wat is de naam van dat bedrijf? Akamai. Akamai is het. Ja, er zijn niet zo heel veel content distributienetwerken. Als er dus een storing is, dan heeft dat grote gevolgen, hebben we meegemaakt. Anderhalve maand geleden lagen er wereldwijd websites ook al plat door een storing bij concurrent Fastly. Toen ging het om een fout in de software. Waar werd de storing gisteren door veroorzaakt? Ja, door een interne storing bij hunzelf. Ja, het ging erom dat ze de instelling aan het updaten waren. En dat veroorzaakte uiteindelijk die storing. Ja. Ja. Dan vraag 5. We gaan een stem beluisteren, een stem horen. En jij moet zeggen bij wie die hoort. Wie is dit? Ik kan wel, en zeg naar eer en geweten, zeggen dat ik prima door één deur kan met al die D66-collega's. Waar ik ook samen inhoudelijke dossiers mee oppak. Zoals met Wouter Koolmees, armoedebestrijding. Dat is Paul Blokhuis van ChristenUnie. Ja, inderdaad. Demissionair staatssecretaris van VWS. De partij blijft in beeld als oplossing voor die formatie-impasse. Dat ligt moeilijk bij D66. Sinds gisteren is de kabinetsformatie de op hoeveel na langstdurende sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus waar staat hij op de ranglijst? Vierde. Ja, ik heb hier de derde staan. Gisteren waren er sinds de verkiezingen namelijk 127 dagen verstreken. Dus 4 is goed, want het is de op 3 na. Ja, om hem even scherp te hebben. De jury ja, daar zit aan dat. Ja, precies. Je hebt hem goed, hoor. Dus dat is helemaal prima. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt daar cryptische aanwijzingen voor. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed. En geef een seintje als je denkt te weten, Arjan, over wie dit gaat. 4. Ik heb ook een naam hoog te houden. 3. Het is de eerste keer dat ik Messi. 2. Stop. Stop. Ja, zeg het maar. Memphis Depay. Ja, was Messi. Messi. Hè? Dat is hem dan, denk ik, hè? Ja. Ja, precies. Na Brabant, Engeland en Frankrijk ben ik nu geland in Spanje. Dan zou het toch zomaar Memphis Depay kunnen zijn. Inderdaad, gisteren ben ik gepresenteerd bij FC Barcelona. Dat betekent dat jouw nieuwsfactor op 8 staat. Dus gelijk speel kunnen we niet krijgen. Het wordt erop. Of eronder, zo gezegd. Dus 9 vragen moet je goed hebben in die tweede ronde om weekwinnaar te worden, Arjan. We spelen door. Zet hem op. De Nationale Nieuwsquiz. Het aantal diefstallen van wat is in de eerste helft van 2021 fors afgenomen? Auto's. Personenauto's, ja. Hoeveel foto's heeft de politie vorig jaar verwijderd uit de database voor gezichtsherkenning? 219.000. Ja, ik vind hem goed, hoor. Het is 218.000. Maar tegen welke club speelde Feyenoord in de tweede voorronde van de Conference League 0-0? FC Duty. Nee, Drita is het. Drita, oké, nee. Welk land gaat als eerste land testen met het coronavaccin in pilvorm? Pas, weet ik niet. Israël is dat. Aan welk gebied wil UNESCO het stempel in gevaar toekennen? Great Barrier Reef. De Great Barrier Reef. Ja, Barrier Reef, ja. In welk land?